Middernacht, het begin van maandag 18 juli. Joeri Stubenitski met het NOS-journaal. In Hogersmilde beginnen morgenochtend de voorbereidingen voor het ontmantelen van de zendmast. Er wordt onder meer met zeecontainers een tunnel naar de toren aangelegd. Via die tunnel kan de recherche er naartoe voor onderzoek. De ontmanteling van de zendmast duurt waarschijnlijk nog een maand. In Assen wordt een noodmast neergezet voor de radio-uitzendingen in het noorden van het land. Het hoofd van de Londense politie, Paul Stevenson, is opgestapt omdat hij in verband is gebracht met de schandaalkrant News of the World. Er was veel kritiek op het inhuren van een oud-redacteur van dat blad als PR-adviseur. De Sunday Times meldde vandaag ook dat Stevenson een verblijf in een luxueus kuuroord heeft laten betalen door News of the World. In Nijmegen is de Vierdaagse officieel geopend met de vlaggenparade in Stadion de Goffert. Zo'n 10.000 mensen keken naar optredens en een défilé. De lopers hoeven hun wandelschoenen pas dinsdag aan te trekken. Dan gaat de 95e editie van de Vierdaagse daadwerkelijk van start. Vanwege de verwachte regen raadt de marsleiding wandelaars aan extra sokken mee te nemen om blaren te voorkomen. De Egyptische oud-president Mubarak ligt in coma, zegt zijn advocaat. Mubarak, die 83 is, zou een beroerte hebben gehad. Hij trad in februari af na wekenlange protesten tegen zijn bewind. Sindsdien ligt hij in een ziekenhuis bij de badplaats Sharm el-Sheikh. Het WK voetbal voor vrouwen is gewonnen door Japan. In de finale tegen de Verenigde Staten moesten strafschoppen de beslissing brengen en die namen de Japanse vrouwen beter. De stand na 90 minuten was 1-1. In de verlenging kwam het favoriete Amerika op voorsprong, maar Japan maakte 3 minuten voor tijd gelijk. Het toernooi in Duitsland was de 6e keer dat het WK voor vrouwen werd gehouden. Japan won nooit eerder. Het weer, wisselend bewolkt en vooral in het westen buien. Morgen trekken de buien vanuit het westen over het hele land. Het wordt dan 19 graden. Dit was het NOS Journaal. Gute Nacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Dan ga je toch slapen, pannenkoek? Het is tijd voor echte Janne. Echte Janne verzamelen! Dit is Radio 1. Pound. Echte Janne. Jan Dijkgraaf en Jan Roos. Welkom bij Echte Janne van Pound, de radioshow voor coole kerels en vrolijke vrouwen. Mijn naam is Jan Roos. En ik ben Jan Dijkgraaf. Het is vandaag Boycott de Bekende Namendag en welkom bij Echte Janne. Beeld bij het geluid heb je op echtejanne.nl. En als je nou aan de ether zit in Groningen of in Limburg en je hoort ons niet, dan kan ik je ook niet doorverwijzen. Maar anders zou je op echtejanne.nl gewoon de hele uitzending kunnen volgen. Hashtag op Twitter echtejanne. En je kunt inbellen voor het Echte Janne radiospel. En voor de stelling in Wat een Geleuter. Gratis telefoonnummer 0800-1121. En de stelling luidt, Maxima moet Willem-Alexander opvolgen in het IOC. Maar die gaan we veranderen. Ja, want zo is het maar net. En de enige echte Jan, dat ben je of dat ben je niet, dat is genetisch bepaald. Dus stop je met je enige vak dat je wel beheerst om op vakantie te gaan met je vriendin. Zoals Matsu van Geerso. En dan ben je een ontzettende Johan. Laten we even kijken wie nog meer aan Jan en Johan is geweest. Jan? Echte Jan of Johan. Echte Jan of Johan. Echte Jan of Johan. Echte Jan of Johan. Ja, daar gaan we. En we beginnen met de man die mij gisteren het bloed onder de nagels vandaan heeft gehaald. Frank van der Linden. De verhalen die we allemaal vertellen om ons leven meester te worden. Ieder mens moet op een verhaal komen. Jezelf meester interviewer noemen. Ja, dat zou ik dus nooit, zou ik zelfs nooit doen. Terwijl jij het bent. Terwijl ik het ben. Ja. Een walgelijke titel. Die Frank, want geen Frank hè, Frank zichzelf heeft toebedicht. Die zat dus gisteravond bij de avondetappen bij de Mart. De man die, ja, wel wat kan. Hè? En die ging daar de psycholoog uit hangen overwielen. Terwijl je hoorde in al die woorden, al die woordenbrei en al dat, die braaksel van de Nederlandse taal, dat hij helemaal geen reet van wielrennen kent. Maar die is daar dan de intellectuele meester-interviewer aan het uithangen. En weet je wat ik daarvan krijg, Jan? Ik vind Frank een held. Oh, meen je dat? Ja. Wat die krijg jij ervan, Jan? Zeg het eens, jongen. Een hangzak! Oh, dat moeten we niet hebben. Nee, dat is goed. Maar jij vindt Frank een held? Een held? Een Johan! Lange Frans. Okidoki, de lange is hier. Doe maar 5 lever en dan 5 bier. Gebeurt mij vaak vage acties. Kotsen op auto's, prissen in taxis. Hij gaat verdimmen. Ja, Jan, jij werd natuurlijk als vader van drie jonge bloedjes van kinderen. Op het moment dat je het zaad plant waar het kind uitgeboren wordt, dat je niet gerookt moet hebben, niet aan de drugs moet hebben gezeten, niet moet hebben gezopen. Nooit. En wat doet Lange Frans? Nou? Die schopt zijn Danielle met jong, zoals dat heet. Want in oktober wordt zijn dochtertje geboren. En die zegt nu, nadat hij op Ibiza echt zat te stuiteren met een vergrote lever, die, zoals hij zei, als een lindworm door zijn keel naar boven wilde. Want, ja, het is net literatuur bij Lange Frans. Nu zei hij, ik stop met drinken, met drugs en met alles daar andere wat God verboden. Stopt hij nu terwijl mee. Terwijl het vruchtje reeds zie. Precies, dus hij doet zijn dochter wat. Maar goed, wat een weggooien die gast. Dus, nee, maar hij is een rapper. Hij is toch een rapper? Weet ik veel, wie Lange Frans hier, man. Ja, natuurlijk is dat een rapper, maar tegenwoordig kennen we hem alleen als alcoholist. Ja, en met zijn vrouw met een pistool en tokkies en precies, problemen met Frans, die baas. Uber Johan! Vreselijk. Over Uber Johan gesproken, nou, dat is eentje die nou net onder Joppe de Pop staat. Aleid Wolfsen! Dat niet in alle gevallen adequaat en voortvarend op alle aangiften is gereageerd, is natuurlijk formeel kritiek op politie en het Openbaar Ministerie. Ja, dat Aleid Wolfsen is natuurlijk sociaaldemocratie in vlees gegoten. Ja, de man die doet alles waarvoor de PvdA is opgericht, namelijk alles verkeerd. En die kreeg het trouwens nog eens verlangs van Klaas Wilting op Twitter. Ja, die heeft natuurlijk veel homo's worden er weggepest door... Twee. Nou, het zijn wel meer weggepest in Utrecht, ja. Hè, waar hij de burgemeester is, door de kansjongeren, de bondkraagjes, onze vrienden uit Marokko. Ja, die heeft dus twee homo's laten wegpesten. En die schuift dus de schuld nu bij de politie en justitie in de schoenen. Maar Aleid is Aleid niet. Die heeft zich eventjes over zijn ijskoude, ingevroren schildpaddenhart gevreven. En die zegt... Er had es nicht gewusst. 30 augustus kom ik met een verklaring. Zo. En dan zal ik eventjes antwoorden geven aan de gemeenteraad over deze kwestie. Maar dat is over 6 weken. Ja, maar Aleid moet er nog even over nadenken. Is op vakantie. Ja, even op vakantie. Ja. In ieder geval Aleid Wolfsen en Johan. Rinus. Toeter, toeter, toeter, toeter, toeter. Met Romana op de scooter. Ja, dat is Rinus Dijkstra. Ja, dit vind jij mooi, hè? Dit vind jij leuk. Geweldig, ja. Hij is in Amerika doorgebroken, althans op YouTube is hij 406.000 keer bekeken. Met Romana op de scooter. En op de clip staat dan niet Romana, de bekende zangeres uit, weet ik veel, Leeuwarden. Ja, ja, ook uit Leeuwarden. Maar zijn bloedmooie vriendin Deborah. Ja, eenzellige, ja. Ook wel eens. Zeg maar, als je Deborah op je scooter hebt, dan word je acuut homo. Als je het nog niet was, want dat is weinig vrouwelijks aan. Maar goed, een geweldige hit. En wat zegt dan vader Abraham? Want van hem is het ugge gejat. Ja. Onze hoop in bange dagen. Wat zegt hij dat? Dat zegt vader. Alleen maar omdat die jongen gehandicapt is? Jan, wat een land leven wij. Het is om te janken. Te Johan om waar te zijn. Maar jij zegt dus die eencellige Rinus, die, het is een Johan? Dat lijkt me wel, ja. Ja? Ja, lijkt me wel. 400.000 keer bekeken terwijl je niet kan zingen? Ja, Jan, hoeveel mensen kijken naar ons? Ja, precies. We kunnen ook niet zingen. Dus nou, je hebt gewoon een Johan. Echte Jan, of Johan, echte Jan. Of Johan, echte Jan. Of Johan, echte Jan. Of Johan. Wacht even, komt zo een tourflits. Ja, er komt zo een tourflits aan. Eigenlijk hebben we de toeren voor ons een beetje naast ons neergelegd. Maar het wordt wel eens tijd dat we daar serieuze aandacht aan besteden. En dat gaan we straks doen. Maar eerst gaan we eens eventjes echte zaken doen. Onze hoofdgast van vanavond die liep na het overlijden van zijn vriendin Elise in 2005... in 1 jaar 365 marathons. En dat is 142 kilometer en 195 meter, als ik het goed heb. Een pokkend. En dat dan keren 365. Dat deed hij door heel Europa. En daarmee vroeg en kreeg hij aandacht voor zijn stichting Marathon 365. Maar daarmee bleef het niet, want sinds 2010 loopt hij weer dagelijks een marathon. Nu in het Wheel of Energy op Schiphol. Ja, ben je dan gek of eigenlijk geniaal? Dat moeten we nu eens met hem bespreken. Vanavond onze hoofdgast, Richard Bortram. Welkom, Richard. Goedenavond. Ja, maar we doen eerst de actualiteit. Zoals altijd, als je het niet erg vindt. Of heb je zo lang in dat wiel gestaan dat je denkt van, nou, ik weet niet meer. Ja, je kan alles vragen voor 2010, maar daarna weet ik helemaal van niets meer. Nou ja, goed, vraag het maar. Ja, je hebt gelijk ook. Jan, vraag het maar. Ja, goede doelen. Wat? Goede doelen. Goede doelen? Ja. Ja, zeg eens iets. In Afrika wordt gevochten tussen de mensen achter Giro 555... en allerlei illegale stichtingjes over aan wie je nou je geld moet storten. Want Afrika verkeert weer een ernstige hongersnood door het gebrek aan water. Ja, en gebrek aan arbeidsethos. Precies. Of mag je dat niet zeggen? Nee, dat mag niet. Maar goed, goede doelen. Wie vertrouwen wij? Ja, dat is een vraag. Ik denk dat er in eerste instantie maar eens een keer begonnen moet worden met samenwerking. Hè? En die is er natuurlijk al... Maar op het moment dat die samenwerking er is, dat mensen gewoon ook laten zien waar ze voor staan en wat ze doen. Hey, vind je trouwens ook dat we maar door moeten blijven gaan met die noodhulp? Want er zijn namelijk mensen, ik wil er geen namen noemen, Jonas, die zeggen van ja, iedere keer maar een zak rijst uit een vliegtuig gooien en dan wachten dat ze net niet doodgaan. En dan volgend jaar vlieg je weer een rijst, een zak rijst. Dat is mooi gezegd. Dat ze net niet doodgaan. Echt helpen doen we ze niet, behalve dan dat ze net niet doodgaan. En je moet je afvragen of deze situatie niet minder leuk is dan net wel doodgaan. Ja, kritiek is mooi, maar wat is dan de oplossing? Nou, en drie zakken rijst. Of we gaan ze leren hoe je plantjes moet neerzetten in de woestijn. Ja, maar dat is ook hulp. Ja. En ik denk dat iedere vorm van hulp ontzettend goed is. Want ja, je moet het uiteindelijk toch zo zien. We kunnen natuurlijk alleen maar praten over de regio, over een land, ja, over Europa. Maar uiteindelijk zijn we allemaal wereldburger tegenwoordig. Meen je dat nou? Ja, dat is zo. Ik ben gewoon Nederlander, hoor. Voor de rest... Oh, dat is mooi. Dat de grens daar ophoudt. Nou ja, dat is fraai. Nou, ik zou je sterker, ik ben Noord-Hollander, de rest kan ook. Nou Jan, hey, nu ga je te ver. Amsterdammer! En alles buiten de die. Nou, nu ik ben in Amsterdam weer. Ja, ik ben gaat ver. Zullen we het even over de Tour gaan hebben, heren? Volg je de Tour de France? Ik volg de Tour niet. Niet? Op dit moment. Waarom niet? Nee, nou ja, goed, omdat ik weet dat die bijna hetzelfde is als vorig jaar. Hoe bedoel je? Nou, dat wordt weer gefietst. Ja, ja, redelijk saai. Dat zegt iemand die 365 dagen loopt. Ja. En dan als iemand dat zeg maar 2 weken op de fiets doet, dan zeg je, nou, dat is een beetje saai. Nou ja, goed, dat is natuurlijk. Ik ben niet de kenner, dus dan moet je dat niet aan mij vragen. Maar het Tour... is natuurlijk. Nee, wacht even. De Tour is natuurlijk een prachtig evenement. Ja? Zo simpel is het. Alleen er gebeurt ontzettend veel dat je iedere keer weer nieuwe gezichten ziet. Ja. En dat ik zeg, ja, hey, het is nou niet echt iets waar ik nu iedere dag voor kan gaan zitten. Zal ik de samenvatting even geven van deze Tour? Ja, doe dat eens. Nou, in de sprint vindt die Brit, die Cavendish. Ja. Nou, dan alle Nederlanders die vallen op hun smoel. Dat is ook standaard. Of ze stappen af, of ze fietsen gewond door achterin. En de uiteindelijke winnaar, die wint geen 1 etappe. En dat wordt is dat dan? Andy Slack. Oh, die gaat winnen. Ja, want die Contador, die komt niet terug in de Alpen. Nou, zijn we daar ook weer uit, hè? Nou, dat is een heel duidelijke taal. We weten wat er ons te doen staat. Dus we hoeven niet meer te kijken. Niks meer te kijken. Nee. Volgens mij gaan we hem erin gooien, hoor. Ja, hoor. Ja, natuurlijk. Dames en heren, jongens en meisjes, echte Jan en luisteraars. Het is niet te geloven, maar zojuist is de winnaar bekend geworden van de Tour de France 2011. Andy Slack, de Luxemburger. Van welke ploeg, Jan? Weet ik veel. Ja, we maken ja, het man, hij heeft een shirtje aan, dus daar het zal ik op. Ben meer van, je weet wel. Korfbal? Nee. Badminton? Nee, we gaan het even over Feyenoord hebben. Oh, met Richard. Oh ja, dan gaan we het inderdaad niet over sport hebben. Want daar hebben we het wel over natuurlijk. Dat heb je wel gevolgd, Feyenoord. Dat het koningsdrama. Heb ik wel weer gezien. Ja, nou ja, goed. Dit is natuurlijk een drama wat gewoon helemaal niet leuk is. Wat had er moeten gebeuren? De oplossing? Ja. De oplossing? Jij spreekt zalen vol managers toe na je 365 dagen marathon lopen. Ja. Dus ja, jij bent de man van de oplossing. Dat en vooral ook iemand die wat gepresteerd heeft. Dus dat wordt nog serieus genomen. Ja, maar er wordt veel te veel gesproken. Ja, nou zeg het eens, Richard. Nee, er wordt gewoon veel te veel gesproken. En er moet meer gedaan worden. Dus jij zegt eigenlijk tegen Feyenoord geen woorden, maar daden? Ja, en zo is het. Godzame kraken zich, daar was ik niet op gekomen, Jan. Ja, ik vind het wel goed. Hey, maar soms zoeken we er allemaal veel te moeilijk mensen. Ik bedoel, het is zo voor de hand liggend. Ja, gewoon af en toe een slok water en een hap lucht in en je blijft gewoon doorlopen. En voetballen. Ja, dat is zo simpel. Ja. Jan, het wordt een hele mooie filosofische avond. Ik denk het wel. Ik voel dat. Ja. Ik voel dat aankomen. Hey, trouwens, over Feyenoord gesproken. Been is weg. Nou, doei. Wie gaat hem opvolgen? Ja, dat weten jullie het? Ja. Gooi me maar in! Dames en heren, jongens en meisjes. Echt, Jan, luister, het is niet te geloven, maar het is bekend geworden wie Mario Been gaat opvolgen bij Feyenoord Rotterdam. Louis van Gaal! Nou, dat is echt een... Nee. Dat gaat echt gebeuren. Ja, toch op, man. Louis van Gaal heeft namelijk nog een rekeningetje onder in de zak met Ajax. Louis van Gaal gaat een kruifje doen. Ha! Ik ben echt zo blij dat we straks over hardlopen gaan hebben. Ik ook, want ik snap geen reet van voetbal. Nee, dat merk ik. Louis van Gaal, houdt toch op. Nou, let maar op. Ja. Je hebt een scoop. Hebben we ook een kanaar jingle, jammer, of niet? Dan, ja, dat is wel jammer, want het is echt een super blunder. Hey, maar heb je het gevolgd, Richard, bij Feyenoord, of niet? Nee, ik heb niet alles gevolgd. De spelersgroep die stuurt een trainer weg. Vrij uniek. Normaal gaat dat dan stiekem, maar hier is het allemaal in de open gebeurd. En het bestuur zegt, of de directie zegt, ja, van ons had hij niet weggehoeven, maar de spelers hebben dat beslist. Kan dat? Alles kan, dat zie je wel, want het is weer gebeurd. Maar ik snap het eigenlijk niet wat er gebeurt in de voetbal. En dat is wat ik eigenlijk bedoel. Ja, gewoon geen woorden, maar daden. Begin gewoon eens een keertje met voetballen met z'n allen. Ja. En dan kan er best uitgekomen worden. Maar ja, als de bestuurders zeggen, we weten van niets, En de spelers die beslissen unaniem, ja, dan is het heel duidelijk, dan moet hij gaan. Ja, gewoon voetballen zoals de Japanse vrouwen hebben gedaan. Hè? Die zijn een wereldkampioen geworden vanavond, Jan. Ja. Die hebben gewoon die Amerikanen verslagen. Goed, hè? Met de penalties. Hè? Die hebben koelvloeistof door de aderen lopen, ja. De Japanners. Ja, een feest. Ik heb het niet gezien. Nee, ik wil niet met een vrouwenvoetbal, denk je zelf. Ja. Alsjeblieft. Het is om te janken. Hey, trouwens, om te janken gesproken. Martijn, ken je Martijn? Dus niet Martijn de man, maar Martijn de stichting? De pedoclub? Nee. De pedoorganisatie? Nee. Ik heb er wel iets van gehoord, maar ik ken het verder niet. Nee, ik bedoel, ik suggereer niet dat je lid bent. Maar of je er wel van gehoord hebt. Nee, maar dat neem ik ook zo aan, dat je dat niet suggereert. Maar nee, ik heb er niet meer als dat van ooit van gehoord. Nou, ja, Martijn. Ja, een van de bestuursleden, die wordt dus bedreigd. Nu na die actie van Henk Bres, die de Hagenees. En die wil nu beschermd misschien moet je worden. Ook de actie van Henk Bres nog even uitleggen. Want Richard, die loopt maar in dat rat als een hamster te rennen. Dus, Ja, maar gelijk ook. Sorry, Richard. Henk ja, Bres. Ik denk dat jij een krant leest, maar dat kan je natuurlijk helemaal niet. Want dan flik je op je kanus in het rat, toch? Henk Bres, dat is die zo'n schreeuwende Den Hagenees. En die is een actie begonnen met allemaal andere BN'ers. En Jan is ook gevraagd. Omdat die Martijn, dat verboden wordt. Is tegendien. Nou, wat vind je daarvan? Ja, of zeggen geen woorden, maar daden. Nou ja, dat is het eigenlijk weer. Hè? Ja, doe het dan. Zorg dat het over is. Waarom allemaal weer zo moeilijk, mensen? Ik bedoel, ja, inderdaad. Ik ben er niet voor, laat ik het zo stellen. Nee, ik vind de Stichting Martijn is niet mijn stichting. Nee, maar moet je dan zo'n man beschermen? Die dan lastig wordt gevallen, zo'n bestuurslid? Of zeg van, ik vind dat je iedereen moet beschermen. Ja? Ja, ik vind dat je elkaar voor elkaar moet beschermen. Nou, hartstikke leuk. Wat een warme avond, Jan, voel ik. Ik voel het ook en ik denk dat Richard het veel liever over zijn eigen projecten gaat hebben. Of voel ik dat verkeerd aan? Nee, dat gaat zeker over die actualiteiten. Maar ja, we gaan straks even over hardlopen. We gaan, naar muziek eerst. Kijk, daar hebben we het ergens over. Hey, wat gaan we doen? Ja, we gaan eerst naar muziek. En de muzieksuggesties komen vanavond van Richard. En de bezoekers van echtejanne.nl die mochten stemmen. En Jan, weet je wat er op nummer 4 staat? Nou? Ik wel, maar luister maar. Die bollen. Dat was, er komt zo een toerflits. Er komt zo een toerflits. Dat was Crazy van Siel, maar we gaan even wat anders doen. Hallo, ik ben Jan. Ik ben Jan. Ik ben echt Jan. Ja, het is nogal niet zeker of echte Jan er na 1 september ja, er echt mee ophoudt. En omdat wij nogal ja, graag het nuttige met het aangename verenigen, gaan we de Jan maar eens te raden bij iemand die het kan weten. Medium Anita. Goedenavond, Anita. Goedenavond. Jij wist dat wij gingen bellen. Ik wist dat jij ging bellen, dat je op contact gaat met de redactie. Jij weet wat mijn eerste vraag is. Nee. Oh. Ja, nou ja, dan vertel ik het je wel, medium. Houdt echte Janne er na 1 september echt mee op, denk je? Ja, ik weet het niet. Ik hoor het van niet, want ik luister ook weer zondag dus er al. Ben jij dat? Wat lief. Wat lief, hè, van ja. Mij. Wat? En dan zet ik jullie op timer en dan val ik vanzelf in slaap en dan de rest hoor ik dan niet meer. Dat is de stem van Jan Roos. Jan Roos is onze snooze man. Maar jij bent gewoon aan het terugpraten, maar jij verstaat dit ook allemaal dus. Ja. Oh, ik denk... Geen gedoe... maar niet, ik ga heel even mijn koptelefoon goed in het gaatje doen. Want het, even een momentje. Hey Anita, kennen we jou niet van Man bij het Hond? Ja, ook. Klopt. Ja, hè? Daar ben je groot gemaakt. Ja. Toch? Nee, ik ben niet groot gemaakt. Ik ben nog altijd gewoon mezelf gebleven. En dat zal ook altijd zo blijven. Oh, dat nou. Is dan fijn om te horen. Tenminste, zoiets hoorde ik. Ja, dat vind ik ook fijn. Hey, media Anita, wat kan je allemaal zien in de toekomst? Of ik kan geen toekomst voorspellen. En daar begin ik ook niet aan. Want ik vind iedereen bepaalt zijn eigen toekomst. Oh ja. Maar wat kan je dan wel? Want je bent paranormaal begaafd. Maar wat kan je daar wel dan mee, eigenlijk? Nou, wat ik dus weer doe, is voornamelijk mensen helpen die dierbaren verloren zijn. Oh, En wat doe je daar dan mee? Vertellen hoe het met ze gaat, wat ze vonden van de begrafenis. Bijvoorbeeld als ze een ring achter hebben gelaten, hoe die eruit ziet. Oh, maar dus die geesten die bestaan ook echt dan? Ik denk het wel, ik zie ze dus, ik weet het niet. Je praat ermee, hè? Ik denk het wel. En weet je wat ik dan altijd denk, hè, Anita? En nu wordt het een beetje ranzig, maar goed, je hebt ook de echte Jan aan de lijn. Oh, dat maakt me niet uit. Ja, meid, dat maakt jou altijd. Dat denk ik altijd, hè? Want er komt een moment, hè, dan lig je gewoon lekker te ketsen met je vrouw of je vriendin of met de buurvrouw. Of ja, maar het maakt helemaal geen reet uit. Maar als die geesten dus... Ja, of met je man of wat ik. Maar als die geesten, zien die dat? Vind je, daar hebben we het wel eens over gehad en daar maken we wel eens grapjes over. En ik heb al zoiets nu. Ik denk wel dat ze ons privacy geven. Jan, kan jij vertellen welke taal, Anita, spreken die geesten? Wat zeg je? Welke taal spreken die geesten? Twents, denk ik. Ik denk gewoon Twents. Ja, allemaal. Ja. Ja, ik denk je, jullie hebben toch ook eigenlijk een dialect? Ja, zeker nou, weten, ja. Ja. Zo te schelden. Wat dan, eigenlijk? Nee, omdat altijd, vorige keer met Kim was het dus ook al zo, met dat Twents dialect. Maar ik denk jullie hebben net zo goed een dialect. En met Twents dialect is niks mis. Nee, dat vind ik ook hoor. Het enige verschil is dat ze, zeg maar, wat wij doen, ABN noemen. En dat, nou, wat jij doet, nou, zeg maar... Nou. Dialect. Jan, laten we een spelletje gaan doen. Hé, je hebt gelijk ook. Ja. Trouwens, zag je dat aankomen, Anita? Ja. Dat we een spelletje gingen doen? Ja, kom maar op. Ja, je redactie het gezegd had. Waar wil je weten? Waar ik liever ben? Op hemel, op aarde? Nee. Maar dat... Nee, die, dat die gaan we niet. Je dacht dat dat de eerste vraag was? Dit is niet echt beste reclame voor je praktijk, Anita. Jan, leg dat even uit, Anita. Ja. Dat maakt me niet uit. Oh, die mensen die me op willen zoeken, vinden me toch wel. Ja. En ik wil niet voor reclame, ik wil meer te doen om een t-shirt van mijn man te winnen, dus. Oh, wij dachten dat je het vrouwending wilde hebben. Je belt alleen voor de t-shirt van de man? Ja. Nou, weet je wat we doen dan niet? Omdat je zo'n medium bent, dan krijg jij gewoon ook een t-shirt, net als je man. Ook in medium. Och, nou, mij moet je me in XXL sturen, niet in medium, hè? Geen medium voor medium. Kom op, jongen, medium. Spelletje, gezellig, hoor. Ja, je hebt gelijk, dat mode niet gedoe, geen maar... Geen medium voor medium, Anita. Ja, medium, Anita. Nou, medium rare, komt-ie. Hey, Aniet, we gaan het spelletje doen. Nou, je luistert elke week, maar voor alle AM747 luisteraars zal ik het spelletje nog een keer uitleggen. Het is echt Jan of Johan. Je krijgt 20 keuzevragen en je kan 5 punten per vraag scoren. En Jan houdt de score bij. En dan gaan we bepalen of jouw leven nog wel zin heeft. En Jan gaat waarschijnlijk nu aan jou vragen... Kan hij, Anita? Ja, maar dat zag Anita ook al. Wat is het antwoord op de eerste vraag? Geen antwoord. Ja, dat klopt, want we wilden inderdaad vragen... echte Jan of geen antwoord. Ongelooflijk, die vrouw. Goed, niet zo goed. Ja. Nou, dan gaan we, Anita. Nummer 2, D66 of Partij voor de Dieren? Nog één keertje. D66 of de Partij voor de Dieren? Partij voor de Dieren. Oh. Hartenvrouw of schoppenheer? Ja. Hartenvrouw. Wat te zien, er is die vrouw. Wat te zien, er is die vrouw. Ja, weer goed hoor, of niet, Jan? Nee. Oh. Suzanne Smit of Jan Smit? Jan Smit. Ja, Suzanne Smit die zegt dat ze heks is. Wat heb je daarmee? Wat ik met heks heb, niks. Ja. Nee, precies. Maar dit heeft met een medium te maken, niks. Nee, precies. Nee, heksen, geesten, piraten, heksen, ja. Ja, Jan Smit. Ja, dat zei je al. Christelijk of atheïst? Geen een van beide. Wat dan? Geen een van beide? Wat ben je dan? Nee. Wat is u? Ik weet dat er meer is tussen hemel en aarde. En ik vind dat het liefst niks eigenlijk met het christendom te maken heeft, niks met atheïst te maken. Het is gewoon voor mij in de energie wat er zit. En het heeft niks daarmee te maken. Oké. Okay. Helder. Oké. Okay. Dan kunnen we de volgende vraag ook wel laten zitten. FC Twente of PSV? Ja, FC Twente. Ja, dat is niet moeilijk. Dat is FC Twente, hè? Ik heb hem nog niet gevraagd, Anita. FC Twente of PSV? FC Twente natuurlijk. Oh ja, dat zag ik ook al aankomen. Boer zoekt vrouw of man bij het hond? Boer zoekt vrouw. Sylvia Witteman, de vrouw die gekrenkt is door mijn bloedgabber Jan Dijkgraaf. Of Rob Hoogland? Sylvia. Ja. Tijd of geld? Tijd. Ja. TV kijken of seks? Seks. Meen je dat nou? Terwijl al die geesten liggen te kijken, ja, niet? Hey. Wat zeg je? Terwijl al die geesten liggen te kijken, je moet er niet aan denken. Ja, en? Ja, en? Ik zei net ook al, die geven mij wat privacy. Oh, ja, dat hoor precies. Ik niet. Als jij eraan denkt, dan begin je helemaal niet meer aan seks. Nee. En waar dan? Nou, dan heb jij een behoorlijk saai leven. Nou, je saai leven, als mijn opa staat te koekeloeren, terwijl ik de meeste intieme ingangen van mijn vrouw toucheer, dat is toch echt niet prettig hoor, Aniet? Nee, nou ja, als je oma staat te kijken, die ziet jou bezig zijn. Dames, we gaan door. Oh, je hebt gelijk. Johnny of Anita? Anita. Cocaïne of bier? Wijntje. Nou, dat noemen we bier. Monogaam of vreemdgaan? Monogaam. Waarom? Daarom. Verleden of toekomst? Heden. Ja. Die zaten niet bij, Anita. Nee, het is helemaal... Ja, sorry, maar die twee kan ik niet uitkiezen. Je leeft nu en niet gisteren of morgen. Nee. Ja, je hebt gelijk ook. Mark Rutte of Job Cohen? Job Cohen. Ja, ik weet... Nou ja. Ja, de volgende doen we nog even. Afvallen of accepteren? Zeg maar van... Afvallen. Ja, dat gaat... Worst of kipfilet? Kipfilet. Aniet, het gaat heel erg slecht. Maar dat zag je waarschijnlijk ook al aankomen. Dat wist je al, Aniet. Niet uit. Tisha krijgt toch zo. Ja, maar het wordt wel die witte van violen. Met violen op je buik. Hoor er maar niet uit. Nou, man ook wel lukken. We maken er een eind aan. Maar dat wist je ook al. Ja, we stoppen er gewoon mee, want het wordt niks. Ja, maar waar ben ik nou, een Johan? Nou, wat denk je? Een ontzettende Johan. Het is vreselijk, zeg. Ja, ik vind het heel veel goed. Ja, precies, dat zag je aankomen. Hé, Aniet, weet je, we sturen en een Johan-shirt. Die mag jij dan aan. XXL. Ja, en mijn man ook zelf. Oh, jullie zijn met z'n tweeën. Ja, maar jouw man krijgt wel een echte Janne shirt. Ja, je krijgt die wel. Want wij, gewoon eerlijk zijn, respect voor die gast. Jazeker. Is goed, zal ja, ik mijn man zo zeggen. Zijn wij. Oké, dank je. Aniet, bedankt, hè. Doei. Oh, dat was wat, hè. Die Aniet. Nou. Zullen we naar Richard gaan? Ja, heel graag. Wat vond je daar nou van, Richard? Ja, ze verschrikken, hè? Ja. Zo, de mythes, hè? Ja. En die stem, hè? Mooi, hè? Ja, ja, ja die, ik denk dat ze lekker doorgerookt is. Ja, lekker ja. Fijn doorgerookt gebeurt. Hé, hey, trouwens, Richard, die zit hier, die heeft 500 marathons op zijn naam. Meer. Meer al? Hoeveel heb je er gelopen inmiddels? Ik heb ze niet meer geteld, maar uiteindelijk heb ik er ruim 650 gelopen. 650? Maar 500 voor het goede doel. Ongewoon, ja. 500 marathons voor het goede doel, niet geloof ik. Hey, we gaan even naar 2006, want toen ben je begonnen met lopen. 365 marathons in een jaar was je missie. En dan zeggen artsen, gekke werk. Ja, dat is mooi, hè? Ja. En waarom is dat gekke werk? Nou ja, je hebt het nummer net al gedraaid, Crazy. Ja. Misschien is het ook wel een beetje gekke werk als je dat zo in één keer hoort. Maar er is natuurlijk wel wat aan vooraf gegaan. Ik heb wel eerste jaar gesport. En wat zeg ik? Ik heb al 20 jaar gesport, maar een jaar heel specifiek voorbereid om 365 dagen te kunnen lopen. Hoe bereid je dat voor? Heel veel kilometers maken en ongeveer al 7000 kilometer lopen om er uiteindelijk in een jaar zo'n 15.000 te willen lopen. En loop je dat dan zeg maar altijd hetzelfde rondje? Het zou kunnen, dagen, maar meestal probeer je gewoon wat andere tracks te zoeken. Maar ja, goed, echte marathonlopers die wedstrijden lopen, die mogen toch maar 2 of 3 per jaar lopen. Ja, maar dan gaat het ook echt op snelheid. Dat klopt. Ja. Dan gaat het echt op snelheid. En hier ging het niet als een wedstrijd of recordpoging. We liepen voor het goede doel om te zeggen, een jaar lang iedere dag een marathon. Geen recordpoging, geen wedstrijd, maar om te laten zien wat een mens allemaal kan. Maar als je meer kunt als iedere dag een marathon, ja, wat kan er dan ook allemaal meer? Maar waren er ook mensen die zeiden, dat kan niet, fysiek? Ja, er waren verschillende mensen die dat gezegd hebben. Ja, ja. Ja, heel grappig. Harm Kuipers, een professor aan de universiteit. Oud wereldkampioen schaatsen, Olympisch kampioen schaatsen, geloof ik. Zo, ja, man. Ja. Je bent ook een sportantsklopper, ja. Die Dijkgraaf. Ja, nou, die had ook duidelijk vooraf gezegd, nou, die jongen is niet goed wijs, laat hem eerst maar eens eventjes even... Nou, daar had hij een punt, toch? Op dat moment, hij kende niet de ins en outs. En uiteindelijk heeft hij, na het project, heb ik hier uitgebreid gesproken. En dan zegt hij, ja, Richard, het verhaal zoals jij het nu verteld hebt en hoe je op voorbereid hebt, ja, dat heb ik totaal verkeerd ingeschat. Maar je hebt zo'n man die kan onder het ijs zwemmen en in ijs pakken, die Iceman, en dat wordt dan zeg maar een wereldwonder genoemd. Maar ben jij dat eigenlijk ook? Want eigenlijk moeten jouw knieën toch al versleten zijn? Die zouden versleten kunnen zijn, zei het niet dat ik me gewoon heel goed verzorg. En dat goede verzorgen betekent dus de juiste dingen eten en drinken. Ja, nee, en, dat is waar. Ja, maar ja, jouw kraakbeen is niet gebouwd voor zo belachelijk veel rennen. Nou, blijkbaar wel, want anders zou het niet zo zijn. En zo simpel is het. En zo simpel is het. Ongelooflijk, hè, Jan? Ja, ik geloof het. Maar een mens kan ontzettend veel, maar je moet er wel goed op voorbereiden. Maar voorbereiden, los van het voorbereiden, 42 kilometer is 420.000 stappen. Of 220.000, maar in elk geval meer dan een paar ton aan stappen per dag. Waarbij je toch je hele gewicht door de lucht verplaatst en neerknalt. Het zijn toch gewoon knallen op je gewrichten, of niet? Ja, nou ja, goed, het blijkt. Er zijn mensen die jonger zijn. Ik ben nu 45, maar er zijn heel veel mensen die jonger zijn dan ik. En die doen dan andere sporten, waar we het net over hadden, over voetbal onder andere. Nou ja, die zijn al totaal versleten. En als je dan ziet hoe gemakkelijk dat het dan toch mogelijk is. Heb jij een rare fysiek dan, of niet? Een rare fysiek? Is er iets... Nou, ik denk dat alles wel gewoon past. Dat het een goede fysiek is. Maar ja, goed, de voetbal waar je het net over hebt, ja, die zijn dan 30 en dan zijn hun enkels in hun knieën en hun voeten helemaal versleten. En dan kijken ze op de bankrekening, dan staat er 40 miljoen en denken ze, nou, zal die benen net zo goed af kunnen zetten? En het zit mij een reet. Tijd of geld? Nou? Ja. Tijd of geld? Nou? Zeg het maar. Geld? Nou, fijn voor jou. Ja, Jan? Ja? Zou je voor je benen eraf laten zetten? Kom maar. Nou, ik weet niet of je die kromme dingen van mij wel eens hebt gezien. Dat is nog steeds niet. Dat is, nou, nu hoef je niet te zien, kleiner. Kom maar. Nee, moet het er helemaal af? Dan word je nog kleiner. Ah, nee, maar ik wil ze er niet af. Mogen ze er aanblijven of niet? Nee, hey, maar Richard, 365 dagen. Je hebt toch zelf ook wel een keer gedacht dat het gekke werk was, of niet? Van tevoren? Nou ja, het is natuurlijk wel uitzonderlijk om iedere dag een marathon te lopen. Ja, dat stopt iedereen. Ja, buiten heb je het gedaan, door heel Europa. Ja, door heel Europa. En nu in het loopwiel op Schiphol, sinds 10 oktober. Ja, dat kun je zeker omschrijven als gekke werk. Maar als je dan weet waarom dat ik ben gaan lopen, want dat is uiteindelijk toch de motivatie. Om te zeggen, voor die mensen die met kanker te maken hebben, een beter leven met kanker, dat is mijn motivatie geweest. En ik heb dat aan de lijve ondervonden. Ik heb dat naast gestaan. Toen Elise, mijn vriendin, de ziekte kanker kreeg en daaraan overleden was. En helpt dat je er zeg maar ook doorheen? Want ik neem aan dat je na 50 kilometer denkt van, jeetje, wat heb ik een pijn. En dat je denkt van, nou, dan Dat je dan aan haar denkt? Dat is een mooie dan, vraag. Nee, maar dat is een hele mooie stel vraag. Ik nou een mooie zijn vraag? Heel veel mensen. Ja. Ja. Gooi me maar in! Ja, sorry, dit is een echte scoop. Scoop! Deze moet jij doen. Nee, jij moet hem gewoon zelf doen. Dames en heren, jongens en meisjes, zegt Jan Luisteraar. Het is niet te geloven, maar na 44 uitzendingen heb ik mijn eerste mooie vraag gesteld. Nou ja, geef maar antwoord dan. Complimenten, Jan. Dankjewel, Jan. Ja, goed. Ja, vond je ja, stel hem nog een keer. Wat zei ik? Oh, nee, na 15 kilometer. Ja, precies, dan heb je pijn, hè? Aan je botten en aan je pezen. En help dan, als je denkt aan je vriendin die je verloren bent, helpt die dan door je pijn heen? Ik vond hem net mooier. Ja. Oké. Het verlies van een dierbare, dat loop je er niet uit. Dat werk je er niet uit. Dat sport je er niet uit. Dus ik denk dat dat, daar kan ik heel kort in zijn. Dat was nooit de motivatie om te gaan lopen. Nee, maar kan het je er doorheen trekken? Misschien wel, bij mij niet. Maar liep je voor haar? Ik liep niet voor haar, ik liep door haar. En ja, ik denk dat dat een wezenlijk verschil is. Want als je echt voor iemand zou lopen die overleden is, nou, dan kun je na 50 kilometer beter stoppen. Want daar komen er nog heel veel dagen achteraan. Want dan zit je pas in de tweede dag. Hè? Dus je praat over 42 kilometer, 195 meter. En als je dan iedere keer voor iemand zou moeten lopen die er niet meer is, ja, waar ben je dan mee bezig? Je kunt er veel beter lopen voor die mensen die er nog wel zijn. Ja. En om iets te betekenen. Nou. Ja, ongelooflijk. Hey, hoeveel schoenen heb je nou eigenlijk versleten tot nu toe? Nou, in een jaar tijd ongeveer 19 paar. 19 paar. En heb je daarvoor dan een sponsor? Nou ja, in ieder geval wel iemand waar ik de schoenen zo kan betrekken. Ja, je noemt het een sponsor, maar weet je, sponsoren, dat is ook zoiets, ja, dat komt weer uit die wielrennerij, oh, dat komt uit de voetballerij. Met sponsoring, dan moet je iets terug doen. Nou ja, die schoenen aandoen, ja, met een heel groot embleem. Een naam op je rug. Ja, precies. Ja, en dat deed je allemaal niet. Nee, dat doen we niet aan. We zijn geen commercieel project, dus dat betekent ook dat we daar geen tegenprestaties voor leveren. Ja, ik trek die schoenen wel aan, want het is natuurlijk wel even prettig als je iedere dag een marathon loopt dat je schoenen aan hebt. Ja. Maar zonder tegenprestaties. Dus wij noemen dat supporters. Ah, maar je krijgt ze wel gratis. We krijgen ze wel gratis. En er staat wel een embleempje op. Ja, ik vind het te ver gaan om dat eraf te zagen. Nee, nou dat noemen we geloof ik. Dat deed Johan Cruijff, hè? Die lakte dat wit dan weg van die schoenen. Hé, maar waar leefde je van? Want je had een bedrijf. Ja, ik had een bedrijf. Als het goed is, importeerde je campers. Dat meldt Google althans. Ja, klopt. Nou, dat meldt Google inderdaad. Ja, dan zal dat wel kloppen. Campers? Die heb ik ook gehad. Die droeg ik altijd. Ja. Met die bolletjes eronder. Dat is niet zo flauw, man. Wat? Ook campers. Hey, ja. Ik dacht echt dat het over de schoenen ging. Oh. Maar goed, je hebt je bedrijf verkocht. Ja. En je bent binnen dus. Campers en vastgoedbedrijf. En die combinatie, dat hebben we verkocht. Ja, wanneer ben je binnen? Nou, dan heb je het weer. Als je niet meer hoeft te werken. Ja, nou goed, als je niet hoeft te werken, dan ben je een rijk man, toch? Ja, maar de vraag was, dus je was binnen? Ja, ik, voor mijn gevoel, was ik binnen, ja. Je hoeft niet meer te werken? Ik hoef niet voor meer geld te werken. Nee. Nooit meer? Dat ligt eraan. Ik weet niet wat er in de toekomst gebeurt. Jullie? Nee, dan moeten we medium... Precies. Anita weer gaan bellen. Hoeft hij niet meer te werken? Kijk, ik ben 45, zeg ik net. Dus ben je eigenlijk veel te jong om niks meer te doen. Nee, maar wij moeten werken voor het geld. Althans, ik. Ik weet niet hoe het met Jan Roos zit. Maar... Nee, ik zit hier puur hobby. Ja. Maar wij moeten werken voor het geld. Maar jij kan dus nou eens tot je 88ste marathons blijven lopen. Nou ja, als ik dat zou ambiëren, zou ik dat eventueel kunnen. Ja, ja, inderdaad. En dat ligt er maar net aan wat ik... En als je dat geld nou niet had gehad? Sorry? Als je dat geld nou niet had gehad, had je dan ook die 365 dagen gerend door Europa? Ja, misschien wel. Ja? Ja. Hoe dan? Dan had ik het op een hele andere manier gedaan. Had ik misschien wel meer sponsoring gezocht. Ja, ja, ja. Nou ja, je hebt gelijk ook. Hey Richard, we gaan praten straks met je verder over Wheel of Energy. Het rad bij Schiphol. Gaan we straks met je praten, maar we gaan eventjes iets anders doen. Maar we spreken straks over je actie. Ja, vroeger, toen Nederlanders nog wel eens etappes wonnen en we nog radio luisterden via de ether, want toen kon dat nog, was Radio Tour de France elke zomer het enige programma om naar uit te kijken. En er mocht destijds nog gelachen worden ook. En omdat echte Janne romantische jongens zijn, willen we dat gevoel weer even terugkrijgen. Dus we gaan hem bellen. Wie gaan we bellen? Ab! Ja, beste Elisabeth van die... Ja, goedenavond. Abkaashoek. Dag Ab, gaat alles goed? Ja, ik dacht dat het op dit moment zelfs bijzonder goed ging. Nou, wij dachten, laten we dat even met elkaar vaststellen. Laten we wel zijn en laten we dat vooral met elkaar niet wegwissen. Nou, wij dachten. Ab, wie is u voor de jonge luisteraars? Ja, ik dacht dat dat App toch een bijzonder talentvolle carrière achter de rug had. Dus ik kan de jonge kijkers wel en luisteraars natuurlijk wel bijpraten over het een en ander. Maar het komt er eigenlijk hierop neer dat App Kaashoek eigenlijk de commerciële drijfveer is geweest van de Tour de France in de afgelopen jaren al. Moet ik erbij zeggen dat het een tikje tegenvalt dat App de laatste 16 jaar... Nou, wij dachten, niet meer gebeld is. Ja. We blijven geduldig wachten bij de telefoons. Hoe komt dat, Ab? Ja, ik heb een nieuw nummer, dus zou het kunnen zijn. Dat helpt niet. Nee, dat heeft inderdaad... dat zijn dan van die bijzonder pijnlijke momenten... die elke liefhebber van de sports in zijn carrière wel eens tegenkomt. Maar goed, Ab heeft gesolliciteerd als tijdwaarnemer bij de rustdagen, dus... Dat komt wel goed, ja, nou, wij dachten. Ab, Cavendish, ja. Zeg het eens. Cavendish? Ja, die fietst mee. Ach. Jan, leg het ja, op ik uit. Heb hier een startlijst voor mijn neus... met daarop toch bijzonder talentvolle renners... als Sammy Moreels, Hendrik Redans, Peter Roes. Oh god, die lijst is ook uit 1994, of niet? Maar die rijden dus niet meer mee, nou wij dachten. Nee. Hey, Ab Kaashoek, die Nederlanders die vallen maar op hun snuit. Hè? Hoe kan dat nou? Hebben ze de vallende ziekte of iets? Of slechte banden? Ja, Ab heeft daar een onderzoek naar ingesteld. En dat is nog niet afgerond. Nou, wij dachten. Aha. Hey, en Nicky Terpstra die heeft vandaag dat is de rode... plaketten of zoiets gewonnen, in ieder geval de aanvallendste renner. Maar hij kreeg ook een boete van €85... omdat hij in het openbaar heeft staan te plassen. Maar in jouw tijd mocht je toch gewoon pissen op de fiets? Ja, ik dacht dat er in mijn tijd... ik ben, laten wij dat even met elkaar vaststellen... de uitvinder geweest van het eerste rijdende toilet. Althans, die indruk kreeg Ab, want als Ab op de motor langs de renners reed... dan werd hij toch... behoorlijk nat van al die renners die daar met hun, laten we dat even met elkaar vaststellen, bijzonder talentvolle jonge heren, Ab op natte wijze begroeten, naar wij dachten. Hey Ab, nu zitten wij s'avonds te kijken of naar Tour du Jour of daar de avondetappe. Wat heeft jouw voorkeur? Ja, Ab heeft de Tour du Jour in zijn hart gesloten, want ik moet zeggen dat is toch een bijzonder talentvol programma. En het meest opvallende is toch wel dat daar de gasten die aanschuiven aan tafel ook wel eens mogen praten, naar wij dachten. Ja, dat is bij Mart. Bij Mart lukt dat niet, hè? Er worden pogingen gedaan, maar het is bijzonder moeilijk, naar wij met elkaar moeten vaststellen. Overigens had Ab gedacht dat hij met het spelletje Echte Janne mocht meedoen. Ik had 16 keer ja, 17 keer B en schoppen heer. Wat is Ab dan? Nou, wij dachten... Ja, dan ben je absoluut een echte Jan, hoor. Dat kan niet mis, Ab. Hey Ab, ik zit me zo vreselijk te erger aan die Maarten Ducro... met zijn kaboutertjes in de bochten die je dan op je rug springen... en dat je daarom gaat zweten. Heb jij er ook moeite mee? Ab kijkt uitsluitend naar de Belg. Bijzonder talentvolle heren die in duidelijke Nederlandse taal vertellen... wat er tijdens de koers gebeurt... En niet roepen op het moment dat het echt lastig wordt. Oh jee, wat gebeurt hier nou? Nou, wij dachten. Ja, want het is eigenlijk wat heel dan? Slecht, hè? Wat ja, gebeurt er dan, Ab? Ja, het is heel slecht, hoor. Ja? Ja. Ja, Ab kan daar dus niet over oordelen, nou, wij dachten. Ab heeft overigens wel een scoop. Ah! Oh, nou, wacht Kom even. Dan gooien we. Ja, ik zag vandaag op het bijzonder talentvolle televisie dat er gevraagd werd naar de herkomst van de voornaam van Van Enders, die bijzonder talentvolle Belg. Zijn voornaam is Jelle, zoals jullie wel zullen weten. Nou, wij dachten, laten we dat even met elkaar vaststellen. En Jelle die antwoordde toen dat hij vernoemd is naar Jelle Nijdam. De bijzonder talentvolle Nederlandse redder. Nou heeft Ab even een en ander nagekeken. Jelle van Endert is geboren in het bijzonder talentvolle jaar 1986. En Jelle Nijdam haalde zijn eerste echte aansprekende resultaat... in de Tour de France van West-Berlijn in 1987. En dat betekent dat Jelle van Endert... Dus minstens een jaar zonder naam heeft bestaan. Ja, of Mary Manita, zijn moeder. Dat kan natuurlijk ja, ook. Ja, dat kan natuurlijk ook. Ab gaat het natrekken. Hé, hey, Ab, is er ook iemand niet bijzonder talentvol? Ab zelf. Nou, Ab. Wat een bescheidenheid. Morgen wordt er gerust, hè, dan wordt er niet gefietst. Wie gaat de Tour uiteindelijk winnen? Is dat toch Andy Slek? Nee, dat heeft Ab ook even nagevraagd, naar wij dachten. En Ab heeft hier de lijst van deelnemers toch nog even gevonden. En Ab kan u vertellen en, dat Thomas Voeckler... Voeckler, Ab. Voeckler. Fransman. Ah bon, nou wij dachten. Maar die gaat dus winnen, naar wij dachten. Oh, die gaat uiteindelijk die gaat dat geel naar Parijs toe fietsen? Ja. Nou, hartstikke ja. Mooi. Ab Kaashoek, mag ik je hartelijk bedanken om na 16 jaar weer Radio 1 te verfrissen of zoiets? Ja, Ab heeft nog wel een bijzonder talentvolle mop. Nou, kom maar op. Goed, er komt een man met een hoed. Een café, herstel, er komt een man zonder hoed, een café binnen. Herstel, er komt een man met een hoed, zonder hoed, een café binnen. En hij zegt, geef mij één bier. En doe die man met hoed, ook die man, herstel, zonder hoed, ook een bier. Nou, wij dachten, en doe die mensen zonder hoed, afijn, er komt een man, mag Ab deze mop nog één keer overdoen, naar wij dachten? Ja. Er komt een man, Ab komt de volgende keer op terug, naar wij dachten. Een bijzonder fijne Tour de France gewenst. Top, Ab. Ab Kaashoek, dankjewel en een prettige dag verder. En bedankt voor het bij ons even doorspreken van de Tour de France. Ab Kaashoek, dames en heren. Tot ziens, tot over 16 jaar, naar wij dachten. Dat was Ab. Dat was Ab. Sorry, Richard, kende je Ab nog? Nee, ken hem niet. Nee. Ja, Ab, Jan Roos, kende jij Ab al? Ab Kaashoek? Ja, nee. Nee, hè? Nee. Ik ben weer net als enige oud genoeg om Ab Kaashoek nog te kennen. Ja, maar Jan, jij hebt nog taptemelk gedronken, bloembollen gegeten. Ik heb wel eens met Leo Driessen, dat is ook een bekende naam uit het verleden, in een vliegtuig gezeten in Amerika. Maar daar gaan we verder geen grap over maken. Maar toen heb ik de Hulk voor het eerst in het echt gezien. Nou, wij dachten. Ja. Nou, hartstikke leuk. Van fietsen gaan we even terug naar lopen. Want onze hoofdgast van vanavond is Richard Bortram. De man die 365 marathons per jaar loopt. We gaan het eventjes hebben over zijn actie op dit moment. Wheel of Energy. Wat is dat precies? Nou, op Schiphol voor de hoofdingang op het Jan Dellaardplein. Daar staat een heel groot hamsterwiel. Zo kun je het ongeveer zien. En daar kunnen 3 mensen tegelijk in lopen. En de bedoeling is dat het wiel zoveel mogelijk in beweging is in 365 dagen. En de ambitie is het liefst 24 uur per dag. Is dat wiel zeg maar doorzichtig met plexiglas? Nee. Dus je zit dan helemaal naar hetzelfde kleurtje, naar hetzelfde vlak te kijken? Ja, je zit naar hetzelfde vlak te kijken. Er hangen wel 3 beeldschermen voor en daar komen Twitterberichten op voorbij. Er komt een webcam die erop staat en een stukje van de website. Dus je ziet wel iets, maar er is genoeg te zien op Schiphol, toch? Je vertelde net al over je vriendin die je verloren bent aan kanker. Die actie heeft daar ook mee te maken met kanker. Het is de verlenging van het project wat ik in 2006, 2007 gedaan heb. Alleen is het wel zo dat, waar je het net over had, hè, rouwverwerking, hoe gaat het dan, 50 kilometer? Nou, ik moet zeggen, na dat jaar dat ik gelopen heb, ben ik ondertussen wel mijn huidige vrouw tegengekomen, getrouwd, een dochtertje van een jaar. En waarom zeg ik dat nu? Dat ik uiteindelijk gezegd heb, het leven gaat wel door. Ja. En met haar, met Petra, heb ik ook besproken van, wat ga ik dan doen? Hè? Het kan weer terug het bedrijfsleven in, maar misschien is het ook wel iets. En waarom heb je dat niet gedaan? Omdat het gewoon voelde van, wat we het eerste project gedaan hebben, was enorm veel animo voor andere mensen. Die ook heel positief gereageerd hebben. Gezegd, nou, fantastisch project. Als er nog een keer iets komt, willen we ook zeker meedoen. En gezegd, nou, daar wil ik nog een slinger aan geven om het door te zetten. En dat gaat voornamelijk om het samen te doen. In het eerste project liep ik alleen. En heel veel mensen die zich daarbij aansloten. En nu heb ik zoiets gezegd van, nou, als we het project op Schiphol opzetten, is de bedoeling dat het gewoon, als het wiel draait en ik loop zelf een marathon, doe ik 4 uur over, staat die andere 20 uur staat het wiel stil. Nou, dan kunnen andere mensen instappen. En zo is de bedoeling dat we het samen uiteindelijk in beweging brengen. En dat is ook gaan lopen vanaf het begin, ja, of niet? Ja, dat vind ik een leuke woordgrap. Ja, is dat gaan lopen? Druk? Nou, dat is gaan lopen inderdaad. Maar ja, je hebt de winterperiode natuurlijk altijd wat moeilijker is. De vakantieperiode is wat moeilijker. Ja, er vallen nog wel wat gaten. Ja, want wat mij nou opviel, Richard, toen jij vijf jaar geleden inmiddels begon met die eerste 365... toen ben je echt doodgegooid in alle media met Richard Bottram. En nu blijk je op Schiphol, waar ik toch echt regelmatig kom, blijk je te lopen. Al vanaf oktober vorig jaar. En ik wist het helemaal niet. Nee, nou, dat is heel verbazingwekkend. Hoe kan dat nou? Ja, want, ik wist het ook niet. Nee, nou, dat is eigenlijk, dat is jammer. Dat is heel jammer, want uiteindelijk, dat is de bedoeling waarom we daar staan. We staan er niet om... Nee, maar Jan en ik lezen nog wel eens een krantje of een boekje of een tijdschriftje... of we kijken wel eens een televisiedingetje. Maar echt veel aandacht krijg je het niet. Waarom is dat eigenlijk? Veel te weinig naar van hand dat wij denken dat het eigenlijk zou verdienen. En wij, dan praat ik over de mensen die achter de stichting zitten. En dan praat ik over bestuur, de vrijwilligers die erbij betrokken zijn. Heel raar. Minst of geringste is nieuws. Ja. Nou ja, dat is de vraag die ik mezelf ook stel. En daar heb ik niet direct een antwoord op. Nee? Nee, nou goed, ik besef natuurlijk wel dat het niet 365 dagen een feestje is. En dat bijvoorbeeld van vorige keer weet ik nog dat je door een hond gebeten werd. Nou, normaal is man bij het hond is nieuws, maar andersom niet. Hond bij het man. Maar er moet iets bijzonders gebeuren. Ja. En er moet iets buitengewoon zijn. En dan is het nieuws. Maar als je dan echt een missie hebt en je staat ergens voor, nog niet eens vanaf het begin, hè, met de start, het vertrek. En dat je zegt, nou ja, dat is trouwens een grappig, hè, vertrekken als je op één plek blijft lopen. Ja. Maar dat is eigenlijk wel verbazingwekkend. Het moet waarschijnlijk nog gekker zijn. Hè? We hadden het over crazy. Nog gekker dus. Ja, want het is niet gek genoeg dat in 365 marathons in een rad lopen. Ben je er gefrustreerd over of niet? Nou, gefrustreerd is niet het juiste woord, maar ik ben wel verbaasd. Ja, gefrustreerd is iets dat ik er last van zou hebben. En dat heb ik niet. Ik ben wel op zoek naar de sleutel om te zeggen van wat is dan hetgene wat pers en media dan wel heel interessant vindt. Ja, dat kan ik je wel vertellen. Leed. Ja, en leed is er. Leed en succes. Wel voor leed is er? Nou, leed is er dat uiteindelijk niet het feit dat ik daar alleen maar zelf loop. Maar er gebeuren natuurlijk heel veel dingetjes om me heen. En dan praat ik over mensen die in het wiel lopen. Die ook genoeg leed hebben en die zeggen van nou, dat is de reden waarom ik wil lopen. Hè? Om het onder de aandacht te brengen. Bewustwording, een beter leven met kanker is gewoon een stuk belangrijker. En een stuk belangrijker omdat je namelijk op het moment dat je te horen krijgt dat je die ziekte kanker hebt of dat je ermee te maken hebt, dan alle parameters die je hebt in je leven, die slaan allemaal onder je voeten weg. Ja, je bent dus je vriendin verloren, maar je hebt nog meer geconfronteerd met kanker, toch? Ja, ik ben voortdurend geconfronteerd met kanker in mijn leven. En voornamelijk omdat er heel veel mensen zijn die ook meelopen, wat ik al zei. Maar ook, dat is iets wat heel recent is van de afgelopen dagen. Het is dat mijn moeder heeft kanker op dit moment. En dat is iets, een hele serieuze vorm. En dat betekent ook dat ik daar wel wat meer aandacht aan wil besteden. Ja, begrijpelijk. En dat betekent? Ga je wel door of niet? Nou, betekent dat ik ga stoppen. Jij stopt? Ja, ik ga stoppen. Het project gaat door. En ik heb nu, we zijn nu op dag 281. En ik heb besloten om te stoppen. Omdat ik zeg, we lopen voor een beter leven met kanker. En het kan niet zo zijn dat ik loop terwijl er dat thuis de kraan lekt, om het zo maar te zeggen. Ja. Ja, je stopt dus vanaf heden, vanaf nu, met het lopen in het rad. Ja. En dat is gewoon klaar. En dat is nu, dat is in ieder geval voorlopig is dat klaar. Ik heb gezegd, eerst maar eens kijken hoe dat het in de thuissituatie is. In de privéomstandigheden, die zijn er nu gewoon naar dat ik daar mijn tijd en energie in wil besteken. Is dat nou een heel makkelijke of een heel moeilijke beslissing? Het is een hele makkelijke beslissing. Maar het is heel moeilijk om het daadwerkelijk dan ook te die zeggen, ja, hoe ziet het dat morgen uit? Ja. En waarom is dat dan heel moeilijk? Nou ja, het is een beetje, we zijn een gewoontedier. Als je iedere dag naar Schiphol toe gaat en je stapt in het wiel, dan gaat ontzettend veel positieve energie vanuit. Het heet ook het wiel of energy. Ja. Ja, er zijn heel veel mensen die komen hun energie brengen, maar je krijgt er ook energie van. Mensen die hun verhalen hebben, mensen die gaan reizen, die hun duim opsteken. Het is de eerste kennismaking met Nederland. Ja. Mensen die naar buiten komen, buitenlanders. Ja. Of mensen die terugkomen van vakantie. Nee, geweldig initiatief. De vraag is of we dat natuurlijk moeten willen. Betekent dus dat je uiteindelijk op dat moment, als je dan, als je daar zegt van ik ga ermee stoppen. Ja, het is eigenlijk heel simpel. Ik wil leven voor wat ik zeg. En dat is heel gemakkelijk. Maar dan is het een kwestie van doen. Ja, dat voelt natuurlijk nog wel heel dubbel. En wat betekent dat dan voor die hele actie? Want nou, dat het gewoon doorgaat. Ik heb altijd gezegd, ik wil de kracht trekken voor het project als het doel dient. Maar uiteindelijk moet het ook door kunnen gaan zonder dat ik erbij ben. Nou, in ieder geval, Richard, je stopt ermee. Dat was nog niet bekend, geloof ik. Dus voor mij kunnen we gewoon erin gooien. Ja, we moeten hem erin gooien. Gooi er maar in. Ja. Dames en heren, jongens en meisjes, echt Jan en luisteraars. Het is niet te geloven, maar Richard Bortram, de man die 365 marathons per jaar loopt en dat in het Wheel of Energy op Schiphol zou doen, die stopt ermee, die is ermee opgehouden, die gaat niet meer lopen in het rad. Want hij gaat, denk ik, aandacht besteden aan je moeder op dit moment. Klopt? Ja, nou ja, en zo is het. Precies. En wat vond je moeder ervan? Nou, die is er wel heel blij mee. Ja? Ja, die is heel aangedaan en ontroerd daarover, omdat niet gedacht had dat ik zou stoppen. Nou ja, goed, dan heb waarom ik weer over verwacht. En waarom verwachten ze dat niet dan? Nou ja, dat kon ze alleen maar hopen. Omdat zij op dezelfde manier, we zijn uit hetzelfde hout gesneden. Daar ben ik heel trots op. Maar dat ze niet zo iemand is die allerlei dingen verwacht en dat bij een ander neerlegt. Maar dus ik kan het wel heel erg goed hopen. En als het dan daadwerkelijk ook gebeurt, nou, dat is heel fijn. Weet je nou eigenlijk wat je dan gaat doen vanaf morgen? Nou ja, dat heb ik je net verteld. Nee, maar ga je dat fulltime doen dan? Ja, dat ga ik fulltime doen. Dat betekent niet dat ik de hele dag op de bank ga zitten en mijn moeder de handje vasthoud. Maar het betekent gewoon dat we wel er zullen zijn. En dat we samen gaan kijken van hoe gaan we hier nou een draai aan geven aan deze tijd. Weet je, op het moment dat je met die ziekte te maken krijgt, en dat is niet nieuw. Daar ben ik echt niet uniek in. Er zijn natuurlijk ontzettend veel mensen. Ja, dan wordt die zekerheid, die wordt gewoon weggeslagen. En dat betekent dat je zowel fysiek als mentaal, maar ook een aantal praktische zaken gewoon opnieuw moet gaan eiken. Ja. En hoe gaan we dat invullen? En die mensen die jou vanaf 10 oktober 2010 niet zagen staan bij deze actie, die gaan je morgen natuurlijk allemaal weer bellen. Want nu stop je ermee en nu is er weer nieuws, hè? Nou ja, dat zou best kunnen. Het nieuws is er ook. Als dat voor hun het nieuws is, dan hebben we dat zeker ook te melden. En zo is het ook. Ja, het is voor hun nieuws dat je er ooit aan begonnen bent, maar nu ook dat je ermee gestopt bent. We zullen zien. Maar wat ging er fout, Richard? Want die eerste actie was bizar veel publiciteit in heel Europa. En ja, ik heb gezocht op Google. Je komt echt heel weinig tegen. Ja, het is misschien te dichtbij. Misschien hebben jullie daar een antwoord op. Maar te dichtbij. Laten we maar eens kijken of er iets gebeurt. Of er iets groots gebeurt. Iets spannends. Nog groter, nog gekker. Dat is uiteindelijk nooit de insteek geweest. Of grote namen die voor je gaan lopen. Heb je dat gehad of niet? Nou, we hebben een aantal grote namen gehad, maar dat zijn misschien niet de mensen die noem maar eens 3. Ja, dat zijn mensen die je niet kent waarschijnlijk. Oh, dat zijn hele grote namen meestal, ja. Dat toch? Nee, maar mijn moeder heeft al een keer gelopen in het wiel. Is dat niet een grote naam? Ja, zeker, voor jou. Jan Dijkgraaf, dat is een grote naam. Artiesten, artiesten. BN'ers. Voor mij een BN'er is Umberto Tan. Dat is voor mij een hele grote naam. Held. Dus, iemand die, voor mij is hij een held. En zeker omdat ik zie dat hij ook uit een betrokkenheid gelopen heeft. En dat vind ik heel erg belangrijk. Gratis ook. Dat is absoluut gratis. Ja, maar ja, ze was wel dat ze geld aan het scheren. Dat was maar goed, voor de rest deed hij niet in sponsoring. Hé, hey, we komen straks nog even bij je terug. We gaan straks namelijk eventjes naar het wereldnieuws. Maar daarvoor draaien we nummer 3 uit de top 10 van Richard Bartram. En het is Raccoon. Tot zo, vrienden. Clouds above go sailing by. I found my meaning in this life. Clear white is flying in my eyes underneath a blue, blue sky. The waves come rolling in with a tide. I've been away too long, and every day I missed you more. You look like you did before, only prettier. Every day I love you more. All the people rushing by, by, by, looking for meaning in this life. So used up and blinded by lies there underneath the blue, blue sky. The way they seldom seem to smile, I don't know why. 'Cause I've been away too long, and every day I missed you more. You look like you did before, only prettier. Every day I love you more, I love you more. Every day I love you more and more. Joris Stubinitski met het NOS-journaal. De zendmast Lopik is na ruim 2 dagen weer deels in gebruik genomen. De komende uren wordt bij wijze van test 3FM doorgegeven via de ether. Als dat goed gaat, gaan om 8 uur de andere radiozenders weer in de lucht. Sinds vrijdag waren enkele zenders in delen van het land niet te beluisteren via de ether. Dat kwam door een brand in een oververhitte kabel. De zendmast Smilde, waar vrijdag ook brand woedde en die daardoor deels instortte, wordt vanaf deze week ontmanteld. De komende dag beginnen de voorbereidingen. De recherche kan vermoedelijk woensdag via een tunnel de toren in voor onderzoek. Voor doorgifte van radiozenders in het noorden komt er een noodmast in Assen. De Duitse bondskanselier Merkel wil dat er een Europese kredietbeoordelaar wordt opgericht. Haar oproep volgt op recente kritiek op de rol van kredietbeoordelaars in de onrust op de financiële markten. De Europese Commissie zegt dat de grote beoordelaars Moody's, Fitch en Standard & Poor's te veel invloed uitoefenen op het verloop van de schuldencrisis in Europa. Volgens Merkel verlagen ze de kredietwaardigheid van Europese landen op gevoelige momenten. Tot nu toe is er niet veel belangstelling voor een Europese kredietbeoordelaar. Wel vindt een aantal Europese landen dat de macht van de grote agentschappen moet worden ingeperkt. Het WK voetbal voor vrouwen is gewonnen door Japan. In de finale tegen de Verenigde Staten moesten strafschoppen de beslissing brengen en die namen de Japanse vrouwen beter. De stand na 90 minuten was 1-1. In de verlenging kwam het favoriete Amerika op voorsprong, maar Japan maakte 3 minuten voor tijd gelijk. Het toernooi in Duitsland was de 6e keer dat het WK voor vrouwen werd gehouden. Japan won nooit eerder. Het weer wisselend bewolkt en vooral in de kustprovincies kans op een bui. Het is zo'n 11 graden. Morgen trekken vanuit het westen buien over het land. Het wordt dan 19 graden. De dagen daarna blijft het wisselvallig. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Pound. Echte Janne. Jan Dijkgraaf en Jan Roos. Ja, welkom terug bij Echte Janne, de radioshow van Poont. En mijn naam is nog steeds Jan Roos. En ik ben nog steeds Jan Dijkgraaf. Beeld heb je op echtejanne.nl. En als je in de ether gestoord wordt, heb je daar ook geluid. De hashtag op Twitter is Echte Janne. En zometeen kun je weer gratis inbellen voor het Echte Janne radiospel. En onze dronkenmansrubriek, wat een geluid, op 0800-1121. Dus Zonneveld, Boukje, bellen! En de stelling van vandaag, die zien we nog wel. Ja, precies, want Maxima moet Willem-Alexander opvolgen, ja, vinden wij het in het IOC. Ja, we gaan hem gewoon in dit uur helemaal nog even live verzinnen, Jon. Oh, gaan we gaan even los. We gaan eerst even naar Richard. Ja, we gaan eerst even naar Richard Bortram. De man die gaat stoppen in de Wheel of Energy bij Schiphol. Ja, het is gewoon afgelopen, Richard. Ja, nou goed, morgen ziet er de dag weer anders uit. Vandaag alweer. Ja, die mensen, heb je het al verteld, hè? Zeg maar, die allemaal helpen. Nou, er zijn een aantal mensen die het wel weten als vrijwilliger. En wat zeggen die dan? Alle begrip? Alle begrip. Ja, maar? Ja. Jammer. En ze gaan er allemaal mee door. Dus dat maakt het wel heel mooi. Maar betekent dat ze ook begrepen hebben waar het om draait. Ja, maar zij kunnen nooit het verhaal zo goed vertellen als jij, toch? Als oprichter van het geheel. Nou ja, ze vertellen het anders. Ik denk dat ze het juist heel goed kunnen vertellen. Ze hebben allemaal hun eigen reden, hun eigen betrokkenheid. En in dat opzicht hebben we een heel mooi team. Ja, maar de vraag is of de Telegraaf daarop afkomt. Want jij hebt natuurlijk het verhaal van het drama, waardoor je die 365 marathons bent gaan lopen. En dat verhaal van hen is ongetwijfeld minder groot. Ja, oké, okay, vanuit dat optiek, ja. Vanuit die optiek. Vanuit dan, media. Dan zullen ze waarschijnlijk toch weer bij mij komen. Ja. Hey, wat heb jij nou fout gedaan? Nou, ik denk niet dat het iets is van echt fout gedaan hebben. Misschien te weinig sensatie opgezocht. En dat is, ik heb geleerd, als je iets half kunt, dan doe je het helemaal. En dan, je staat ergens voor. Nou, dan hoeft dat per definitie niet de sensatie bij. En degene die het ziet, die pikt het op. En dan maak je er iets moois van. Maar dit snap ik niet. Welke sensatie bedoel je? Nou ja, het zou de sensatie kunnen zijn dat ik, bijvoorbeeld, ik heb in december een keertje mijn teen gebroken. En daar heb ik helemaal geen gewacht van gemaakt. Heb ik gewoon doorgelopen. Want ja, als je half kunt, dan ga je helemaal door. Ja. Nou ja, een paar maanden geleden is mijn vader overleden. En ik zeg van, nou, dat is voor mij niet de sensatie om dat naar buiten toe te brengen. Ja, dat is de tijd die je daarvoor neemt. Ja, daarna kom je zo snel mogelijk weer terug. Ja, dat zijn eigenlijk zo'n beetje de dingen waar ik, maar je waar kan ik de keuze voor gemaakt heb. Dat zijn misschien wat grotere dingen, maar je kan ook denken, ik stik mijn veter een keer niet goed en dan ga ik enorm op mijn muil en dan komen ze van Hart van Nederland wel even filmen. Nou ja, goed, nee, maar zo zit ik niet in elkaar. Oh, dat is de keuze. Wij doen alles voor een beetje publiciteit, ja. Jan? Bloedserieus. Ja, maar dat is het, hè? Tijd of geld. Nou, voor geld doe je alles. Ja. Nee, maar publiciteit heb je toch ook nodig om je doelstellingen te veranderen. Jawel, maar wel oprechte publiciteit. En dat betekent dat, dat we niet dingen gaan verzinnen of bedenken om uiteindelijk maar in de publiciteit te komen. Als dingen gebeuren en ze zijn echt zoals ze zijn. Ja, en het zou zo zijn dat ik over mijn veter zou struiken. Maar sorry. Ja, dan is het dikke vette pech. Sorry, vorige keer ben je gebeten door een hond. En stond ongeveer op de voorpagina van alle kranten. En zat je in alle tv-rubrieken. Nu overlijdt je vader tijdens zo'n periode. En dan zeg je dat is sensatie. Nee, dat is het leven. Ja, dat is het leven, inderdaad. Maar daar heb je geen gebruik van gemaakt. Nee, daar heb ik geen gebruik van gemaakt. En waarom doe je dat dan niet? Nou ja, dat is misschien dat is de persoon Richard. En uiteindelijk is het zo dat toen ik gebeten was door een hond, dat is wel heel breed uitgemeten. Maar niet te vergeten, ik was op dat moment in het buitenland toen dat echt. Buitenlandse honden, joh. Ja. Nee, wacht even, daar heb ik er nog eentje voor. Nee. We zijn onderweg honderden honden tegengekomen. Ja. En allemaal blaffende honden bijten niet, behalve in Twente. En wat voor kleur had die hond die jou heeft gebeten? Twente, Jan. Behalve in Twente. Ja. Wat voor kleur? Ja. Oh nee, dat was een blonde herder. Ja. Nee, zo was jij een beetje, Jan. Ja, precies. Nou, ik bijt hem ook zo in zijn poot als hij zo doorgaat. Maar ik doe ook alles voor een beetje aandacht, hè. Hey, wat ga je doen? Want dit wiel houdt hoe dan ook 9 oktober op. Ja. 19, 11. Nou, er is animo voor uit verschillende landen om te kijken dat het wiel of een kopie daarvan. Ja, want er kunnen zo meerdere gebouwd worden. Om het project toch door te laten draaien. Er is dus animo, maar vanuit verschillende landen. En we zijn ook aan het kijken of er mogelijkheden zijn in Londen tijdens de Olympische Spelen. Ja, want als het in Nederland niet heeft gescoord, waarom gaat het in andere landen wel werken dan? Nou ja, wacht eventjes. Publiciteren is natuurlijk een heel ander ding als dat het wiel daadwerkelijk draait. Ja. Er is ontzettend veel animo voor vanuit mensen, bedrijven. Het kunnen ook vriendenclubs zijn, sportverenigingen. Die toch komen lopen. Alleen is het zo dat de pers en media dat dan wat minder opgepakt heeft. Volgens mij gaat het daarom. Want het gaat jou niet om het inzamelen van geld, toch? Nee, geld is niet het allerbelangrijkste. We hebben gezegd aandacht en bewustwording. Ja, hoe mooier is het eigenlijk dat je een wiel hebt wat door menselijke energie een jaar lang in beweging gebracht wordt. Ja. En gehouden wordt. Dus, dat vind je wereldwijd, vind je dat nergens. Nee, ik zeg dat het totaal zinloos is. Vind je dat zinloos? Ja. Dat kan je zeggen. Ja, dat kun je zeggen. Nou, vind je een fietsen op een home trainer? Dan stap je dan af en weer geen stap verder. Dan kan ik jou wat vertellen. Op Schiphol staan ook fietsen bij dat wiel. Oh, nee toch? Ja. Nee, maar goed, als je dat zinloos vindt, vanuit welke beweegreden vind je dat zinloos? Omdat je niet vooruit komt. Ja, Jan is heel praktisch ingesteld. Ja. Okay. Als je gaat lopen, dan moet je ergens naartoe. En waarschijnlijk naar de kroeg. Ja. Ja, en dan waggelen zo terug. Voorspelbaar. Ja. Nee, maar weet je wat het is, Jan? Je loopt hier wel met een doel. En je loopt hier met een doel om iets uit te dragen en uit te stralen. Ik denk dat je mij trouwens dat ook wel kan laten doen als je, zeg maar, een blikje bier zo. Beetje zoals die reclame van die ontbijtkoek. Ja, precies. Ja. Dan ga ik rennen, hoor. Dan zie ik jou ook wel 500 marathons lopen, eerlijk gezegd. Zeker weten. Hey Richard, maar ga jij zelf verder met deze actie ook? Of zeg je, dit laat natuurlijk nooit los. Alleen, nee, dat snap ik. Maar het is nu fulltime, toch? Het is voor mij een fulltime onbetaalde activiteit. En ga je zeggen als mensen tegen je get alive? Ja, die zijn er zeker. En wat zeg je dan? Mensen mogen zeggen wat ze willen ertoe. Hè? Nee, maar dat jullie alles van. Wel, nee, goed, maar get alive. Ik denk dat ik juist midden in het leven sta. Waarom zou je niet iets voor een ander kunnen betekenen? En dat doe je vanuit je hart. En dus dat noemen ze betrokkenheid, geraakt zijn. Nou, en dat is iets. Ieder doet het op zijn eigen manier. Tot op nee? welke leeftijd? Maar als je dan zegt dat het zinloos is, ja, dan houdt het natuurlijk gewoon helemaal op. En voor een blikje bier, ja, ik doe ook wel dingetjes voor een blikje bier, maar als ik iets doe voor het goede doel, ja, ja, dat is een keuze, dat doe je vanuit je hart. Nee, en daar hoeft niets tegenover te staan. Nee, maar ik zeg niet dat het je actie zinloos is. Ik zeg alleen dat heel veel kilometers in een rat lopen zinloos is. Nou ja, misschien heb je er wel gelijk in. Maar voor de rest maakt mij het allemaal niet, maakt mij helemaal niet uit. Jij bent helemaal niet zo moeilijk. Nee, ik ben helemaal niet. Ik ben de makkelijkste thuis, hoor. Kijk eens aan. Richard. Hey, maar ik wil je heel erg veel succes wensen. En ook sterkte in de situatie waar je nu zit. Dank je. Een dapper besluit om ermee op te houden. Vind ik zelf. Jij niet? Ja, ja, als je toch ergens aan begonnen bent. Zeker als je nog maar een dag of 80 moet. Nou ja, het is niet de insteek geweest om te stoppen. De insteek is om uiteindelijk een project te draaien en het te volmaken. Ja, en als dat dan niet lukt, dan, en er is een hele plausibele reden voor, nou, dan is dat op dit moment gewoon gezegd jammer. Nou ja, je hangt je niet gesponsorde loopschoenen even in de boom. En je gaat voor je moeder zorgen. Wens je daar heel erg veel succes en sterkte mee, Richard. Dankjewel dat je hier was. Richard Bottram. Ja, en de muziek van Richard Bottram die valt niet in de categorie tering, Harry, zullen we maar zeggen. En dit zet er bezoekers van echtejanne.nl op nummer 2. When your day is long. Ja, dat was Everybody Hurt van de R.E.M. En dat geldt ook zeker voor onze vaste luisteraars vanavond. Mensen, we gaan gas geven. Hij rookt niet, hij slikt niet, hij drinkt met maten en hij spuit niet buiten de deur. Vandaar natuurlijk zijn wat darwinistische visie op het Nederlandse drugsbeleid. Hier is Mr. Nuance, hier is La Vie en Rose. Het kabinet wil alle coffeeshops sluiten. Na een uitspraak van de Raad van State wil de partij die in een gedoogkabinet zit af van het gedoogbeleid. Voor wie dan? Wat moet je daar nou van vinden? Ik ben voor een terugtrekkende overheid. Ze hoeven daar in Den Haag niet te bedenken hoe ik mijn leven leid. Dat kan ik zelf prima. Ik heb eigenlijk al moeite met dat ze me voorschrijven dat ik een riem om moet in de auto. Als ik mij kapot rijd, is dat toch mijn probleem? Dat kan wel, wordt dan gezegd. Maar als jij zwaar gehandicapt blijft leven, kost dat de samenleving heel veel geld. Ja, dat is waar. Maar sigaretten en alcohol slopen ook mijn lijf. En daar wil de overheid alleen maar geld aan verdienen. Als ik daar ziek van word, en die kans is groter dan dat ik een auto-ongeluk krijg, belast ik de samenleving ook met kosten. Ik wil de keuze hebben om mij te drogeren. Zolang ik niemand pijn doe en normaal functioneer, is het toch een enkel probleem als ik af en toe een pretsigaret opsteek, zou je zeggen. Goed, dat was de liberale kant van mijn betoog. Want aan de andere kant heeft het CDA natuurlijk groot gelijk. Gedogen is belachelijk. We hebben een wetboek en daar staan wetten in. Wat wel en wat niet mag, daar moet je als overheid ook eerbied voor hebben. Je kan namelijk niet bepalen aan welke wet je wel en aan welke wet je niet hoeft te houden. Totaal verwarrend. Zo van, het mag eigenlijk niet, maar we staan het wel toe. Doe dan godverdomme ook wat aan 140 km per uur op een lege snelweg. Maar nee. Of voor een rood stoplicht staan van een leeg kruispunt. Doorrijden wordt niet gedoogd. Nee, nee, dan houden we opeens aan alle regeltjes. Softdrugs. Of legaliseren die troep, accijns heffen en de kwaliteit controleren. Of kappen met gedogen. Ik heb gesproken. Goed, man. Zeg je? Goed. Nou, dank je dat je me even wakker schudt, Jan. Ja, echt goed verhaal. Dank je wel. Jezus, man. Hoe verzin je het elke keer weer? Ja, moet iemand iets verzinnen hier? Hey, Jan. Hey, Jan. Hey. Ja, ik word elke keer gebeld, want niemand kent jouw nummer. Maar wekelijks krijgen we meer aanbiedingen om de beste radio-rubriek sinds de bonte dinsdagavondtrein, wie kent hem niet, te verkopen aan de commerciële. Maar zo zijn wij niet. Het was van Poont, het is van Poont en het blijft van Poont. Ja. En dan hebben we het natuurlijk over het meesterwerkje van onze eigen held, onze reus, onze geweldenaar, onze Jelmer Gussinklo. 1 quote, 3 nieuwsfeiten. Het Echte Jannen radiospel. Ja, het is tijd voor het hoogtepunt van Echte Jannen. En dat is... Nee, ik ga de inkoppetjes ga ik niet doen. Nee, te makkelijk. In ieder geval, het is tijd voor het hoogtepunt voor deze uitzending van Echte Jannen. Het radiospel van onze eigen echte reus. Ons 2 meter lange beest. Wat is het? Ja, onze held. Onze held. Ons voorbeeld. Jelmer Gussinklo, die heeft weer wat moois gemaakt. Nou ja, laten we maar luisteren even. De mast van Rupert Murdoch staat nog recht overeind, maar wel minder zwaar. Je lacht je toch echt nou, een stuk niveau uit je broek. Ja. Ja, leuk hoor. Wat een niveau. Wat een niveau. Leg het spel uit. Nou, het is heel moeilijk hoor, komt-ie. Er is dus, dit citaat, dat bestaat dus uit 3 nieuwsfeitjes. Dit is helemaal niet echt een vast echt citaat, Jan. Vandaar dat rare geluid tussen. Je bedoelt die knipjes? Knipjes, ja. Nou, nog 1 keer dan. De mast van Rupert Murdoch staat nog recht overeind, maar wel minder zwaar. De mast van Rupert Murdoch staat nog recht overeind, maar dan minder zwaar. Dat komt uit het brein van die Chinezen. En dan moeten mensen naar 0800-1121 bellen. En dan moeten ze zeggen welke 3 nieuwsfeitjes het waren. En dan krijgen ze een t-shirt. Ja, jongens, we gaan gewoon door in dit tempo. We krijgen ook allemaal maar de tering. Wat zeg je, Jan? Nou, dat dus. Ik zeg geen woorden, maar daar. Hangt er al iemand aan de lijn? Nou, en wie hangt er dan aan Matthijs. De lijn? Matthijs. Dag, Matthijs. Een hele goede avond. Matthijs, zeg het eerst. In ieder geval Rupert Murdoch, die in Engeland met die krant News of the World. Ja. Met de toren in Hogesmilde. Ja. Oh, ja, joh, maakt het allemaal en die laatste, die stond recht overeind. Ja, nou, dat zal het zijn. Nee. De laatste was minder zwaar. Was minder zwaar. Of kunnen jullie nog 1 keer afspelen? Oh, ja. De mast van Rupert Murdoch staat nog recht overeind, maar wel minder zwaar. Recht overeind, poep. Ja, maar wel minder zwaar. Matthijs, het wordt hem niet, hè? Ik ben bang van niet. Nou, dank je wel dan, hè? Doei. Goedenavond. En wie hangt er nu aan de lijn voor ons? Hoi, Boukje? Jan, hoi. Oh, jezus. Hoi. Ga jij ons wakker krijgen? Ja, ik heb geen idee. Hoe gaat het tot nu toe? Want ik heb dus geen ontvangst. Oh, meid, ben toch godverdomme bij, joh. Zit jij niet onder de mast van waar ik vlakbij woon? In de smelder. Oh, ik dacht... Ja, Groningen natuurlijk. Jij zit niet meer in Friesland. Bouk, heb jij je baan nou nog? Ik heb hem nog, ja, tuurlijk. Want jij doet iets met vrouwen, hè? Ik doe iets met de vrouwtjes. En iets met de vrouwtjes. En ik heb ook nog verkering. Dat is ook nog maar een gozer zo. Neem ik aan, toch? Ja, zeker. Hey, wat doe je dan met die vrouwtjes, Harm? Ja, maar wat doe je dan met die vrouwtjes? Want dat was vorige week niet helemaal duidelijk. Ja, dat is vrouwenhulpverlening. Vrouwenhulpverlening. Is dat blijf van mijn lijf dingetje? Nee. Doe jij blijf van de lijf dingetje, Boukje? Blijf van mijn lijf ding. Doe je dat? Ja, gooi hem maar in, hoor. Gooi hem er maar in, kom, wat een niveau. Gooi me maar in. Ik begrijp dat die vrouwen wel de hulpverlening kunnen gebruiken. Gooi spel. Me maar in. Hey Jan, gooi me maar in, zegt Boukje. Gooi me maar in. Spel mij. Ik hoorde hem, maar we hebben geen arm. Het spel. Heb je ook antwoorden? Nou, kan ik hem nog een keer horen? Ja, tuurlijk. Ik kan dit de mast horen. Van Rupert Murdoch staat nog recht overeind, maar wel minder zwaar. Nou, gooi hem er maar in. Rupert Murdoch, ja, dat is die man van News of the World. Ja. Over de mast. Ja, welke? Maakt het uit. Ja, die van Smilder natuurlijk. Dat hoop ik. Ja, ook goed. Ook goed. En dan nog de laatste, maar minder zwaar. Nou, dat zal over het gewicht gaan van Jan Roos. Ja! Helemaal goed, je bent de winnaar. Boukje krijgt eigenlijk een t-shirtje, krijgt een toegezonden door die bel. Jongens, ik wens je wel plezier met je leven. Maar mag ik een keer een echte Johan t-shirt? Nee. Wat jij wil, jongen, maak het uit. Die dingen zijn in de uitverkoop. Hey, Boukje, wil je voor de vorm even zeggen dat het eigenlijk ging over de tweede etappe in de Pyreneeën in de Tour de France? Oh ja, we moeten ons aan de regels houden. Het ging eigenlijk over de tweede etappe in de Pyreneeën van de Tour de France. Heel goed, Boukje. Ja, yes, zeker. Weet. Alle recht op dat shirt. Hey, bedankt en de mazzel. Ja, doei. Ja, was leuk. Doei. Jongen, dit is een... Dit wordt hem, hoor. Wat? Deze uitzending? Ja, dit wordt hem. Ja, ja, deze hem? Gaat de boek in. Ja, gaat die de boek in? Zeker weten. Want zeker. We hadden een hoofdgast uit Brabant. Ja, meen je dat? Een Jannebi uit Enschede. Oh, meen je dat? Ja. Ik zeg, laten we even lekker provinciaals blijven. We gaan nu naar het verre Oldenzaal. Waar de eenmansfractie van onze favoriete partij... Draai 66. Kei en keihard oorlog aan het voeren is. Met de burgemeester en alle collega-raadsleden. Zo. Over Twitter. Meen je niet? Ja. Maar het, je dacht zeg maar dat we de bodem van de oceaan bereikt hadden. Maar we gaan dieper. We gaan een gaatje graven. Wij gaan echt gewoon... We gaan echt naar die plek waar je gewoon verbrandt als je er in de buurt komt. Ik vind dat je gelijk hebt ook. Wat maakt het ook allemaal uit? Dan gaan we naar iemand uit Oldenzaal. Waar ligt Oldenzaal? Weet ik veel. Heb je een provincie ik vrees dat het allemaal weer in het oosten van het land ligt. Maar er zal weer een gezeik zijn van is het nou Gelderland of Overijssel? Nou, gewoon ver weg. Het voordeel van de eenmansfractie is dat je dus fractievoorzitter bent. Ja. Dus, dus we hebben de fractievoorzitter van de D66 in de Oldenzaal aan de telefoon. Jury Ancone. Goedenavond, Jan. Goedenavond, Jury Ancone. Jury, wakker gebleven voor ons? Nee, ik luister bijna altijd. Of door ons? Of met jullie. Ja, nou, je hebt jezelf net niet moeten reanimeren om nu nog uit je woorden te kunnen komen na de afgelopen 1 uur en een kwartier? Nee. Ik kan me prima vermaken tijdens jullie programma. Hartstikke mooi. Als de concentratie er maar niet altijd bij hoeft te zijn, want het is niet altijd even boeiend helaas. Nou. En dat is iemand van D66 die begint met aanvallen voor die vraag heeft gekregen. Niet te geloven, die type. Het heeft meer met de gasten te maken dan met de gasten. Nou, dat kunnen wij niet accepteren. Nou, dat kunnen de gasten zijn onze schuld. Ja, dat is waar. Ja. Jouw schuld. We hebben ook Kim Holland gehad. Hoe vond je die, Jury? Dat was niet mijn favoriete uitzending. Waarom nou niet? Wat was jouw favoriete uitzending, Jury? Boris van der Ham? Nee. Oh. Nee, dat was met onze Amsterdamse huisarts. Oh. Rob Oudkerk. Rob Oudkerk? Ja. Ja, vonden wij ook leuk. Maar wacht eventjes. Jelmer, zet je vinger maar op de knop, want we hebben een D66er die een keuze maakt. Dames en heren, jongens en meisjes, echte Jan luisteraar. Het is niet te geloven, maar we hebben een D66-lid aan de telefoon... die gewoon maar één optie heeft en daarvoor kiest... in plaats van, het kan teen zijn, tanden zijn... of misschien moeten we nog eens over praten, of misschien niet, of misschien wel. Of wat vind ik eigenlijk? Ben je er nog, Jury? Ja, ik ben er nog. Nou, je hebt gelijk ook. Hé, we gaan even ter zake komen, Jury. In Oldenzaal, en waar ligt het? Even heel snel, Overijssel of Gelderland? Twente. In Twente, dus dat is Overijssel. Toch? Weet ik veel, joh. Ja, heel goed. Maar dan mag in gemeenteraad niet getwitterd worden. Nee, inderdaad. In welke eeuw leven jullie daar, Jori? Wat zei je? In welke eeuw leven jullie daar? Nou, in ieder geval dus niet in deze plek. Nee. Nee. En hoe komt dat? Men is hier nog niet helemaal gewend aan moderne media rond de politiek. En de politiek lijkt grotendeels nog in de jaren 50 en 60 te leven. Oeh, dit is een keiharde aanval van D66 op de collega-raadsleden. Dat is niet netjes, Jori. De jaren 60, dat waren toch de hoogtijdagen van jouw partij? 60. Ja, 60, 66. Ja. Oh. Hey, maar pikken ze dit van jou, die vrijpostigheid, dat je er gewoon teugje bent? Nou nee, daar zijn ze niet zo heel erg blij mee natuurlijk. Maar dat hoort ook bij het politieke spel. Ja precies, je schijnt in de broek van de eenmansfractie van de D66. Hé, maar Jori, waarom mag het niet? Nou, volgens de andere partijen verstoort het de orde van de vergadering. Oh. Dus zeg je nou, ja. In de Tweede Kamer zit iedereen te twitteren. Wat zeggen dan die amateurs daar in de Oldenzaal? Nou, dan zeggen ze niet iedereen hoeft de Tweede Kamer na te doen. Jeetje. Wat een gelul. Ja. En nu? Volgens mij, nou ja, wij komen na het zomerreces met... Wij of jij? Nou, dat niet. Als partij, ik bedoel, ik zit er enig in de raad. Maar ik heb natuurlijk meer leden hier in Oldenzaal. Ja, zeker. 3. Nee, nog wel veel meer. Maar na het zomerreces komen we met een initiatiefvoorstel. Waardoor in ieder geval publiekelijk het debat dan gevoerd moet worden. Want er is nu een beslissing genomen. Ja, stiekem. Jullie vergaderen achter gesloten deuren over iets zoals... mag je op een iPad of een mobieltje twitteren tijdens een vergadering? Wat een kneuze. Ja. Ik vind dat Oldenzaal wordt echt... Daar hou ik dus niet van. Dus vandaar dat wij met een initiatief... Je hebt wel meegedaan, toch? Dan moet publiekelijk het debat gevoerd worden. Maar Jori, dit is dus besloten in een besloten vergadering. En jullie komen dus met de motie... Dat dus in het openbaar besloten moet worden. En is dat, heb je dat al eerder gemeld? We hebben er eerder over gesproken, zijdelings, maar er is nooit eerder een beslissing over genomen tijdens deze raadsperiode. En die beslissing is nu wel genomen en dan kom je met een motie, of niet? Ik praat een beetje naar een scoop toe. Ik probeer mezelf een beetje wakker te houden, Jori. Ja, nee, wij komen inderdaad met een, niet een motie, maar met een geheel nieuw voorstel, inderdaad. Ja, en dat heb je nog niet gemeld bij een andere media? Dat heeft de andere media nog niet bereikt. Inderdaad. Nou, kom erop dan. Nee, Jan, we doen hem niet. Waarom niet? Nou, omdat hij bijgelogen dit persbericht al 2 uur geleden op zijn website heeft gezet. Echt waar? Ja. Ja, zoek het dan maar uit, Jori. Klopt inderdaad, ja. Dus niks koop. Dan denken we dat... Jori, laten we de laatste vraag maar meteen doen, Jan. Ja. Jori, vind je het ook zo erg van Matsumatsu? Geen idee waar je het over hebt. Oh, je wilt toch van raadsleden dat ze met 2 poten in de samenleving staan, Jan? Toch? Ja. En dan zegt Matsumatsu, die doet wat hij heeft gedaan. Met die vriendin en zo. Ja. En dan weet Jori Ankone van D66 niet eens wat er aan de hand is met Matsumatsu. Hoe vind je het eigenlijk van die Japanse vrouwen, Jori? Dat vind ik vooral leuk, omdat de Amerikanen ervan overtuigd waren dat ze zouden winnen. Ja, dat is 1 uit 2. En van die politiechef in Londen, Jori? Ja, hoe vind je dat? Ik weet dat hij is opgestapt. Ik heb alleen helaas gemist waarom. Oh. En die vrouw in Zwolle, Jori? Nou, nu weer geen idee waar je het over hebt. En Merkel, Jori? Ook geen idee wat Ancelot heeft gedaan. En Pechtold? Ja, die is ongetwijfeld nu aan het genieten van het zomerreces. Hé, hey, ik sprak laatst een D66, waar ik noem geen naam, hè? En die zei, die vrouwelijke veilingmeester, die Alexander Pechtold, die mag van mij weg. Ben jij er ook zo een? Nee, zo in ben ik er niet. Maar dat is het mooie van een partij als D66. Ja. Er zijn meerdere meningen mogelijk. Ja, ja, sterker nog, tegelijkertijd uit dezelfde persoon. Toch? incidenteel komt dat ook voor. Ja. Ah, je hebt gelijk ook. Hé, hey, Jori, het is bedankt. Niet dat jij ook saai bent, maar we stoppen wel met je. Want we hebben... Nou, het klokje tikt naar klokje de sportcolumn. Ja, zo is het ook. Hé, hey, Jori Ankone, eenmans fractie van de D66. Heel veel succes in Oldenzaal. God mag weten waar het ligt, maar jullie hebben hem wel nodig. Dan heb ik wel een god aan over. Dank en een prettige nacht nog. Ja hoor, dank Jori, ontzettend leuk. Dat was ook weer een luisteraar die we niet kwijtraken. Ja. Jan, we gaan naar de 3 luisteraars tot het einde. Ik wou gewoon op 1 september op 0 eindigen, eerlijk gezegd. Ja, dat begrijp ik. En dan, daarna pik je het gewoon weer op en dan ga je weer naar 2,5 ton. Ja, precies. Ja, toch? Verschroeide aarde. Jij kunt dat, Jan. Nou Jan, de Tour is dus 2 weken onderweg. We hadden net ook al een ontzettende leuke, hoe heette die? Wat zo leuk was over de Tour? Matsumatsu. Oh, op Kasu. Ja, was ook hartstikke leuk. Ja, geweldig. Ja. Nou, en we hebben natuurlijk die man in die bolletjes gehad. Kom maar. Jij gaat helemaal over Tour de France. Nee. Been? Ja! Goed van jou! Jan Dijkgraaf. Sportcolumn. Moet de directie van een VMBO luisteren als een stel vierde klassers zegt dat docent Been moet worden ontslagen? En niet zomaar een stel vierde klassers, maar vierde klassers die vorig schooljaar maar net over zijn gegaan. In de normale wereld is het uitgesloten dat docent Been er in zo'n geval aangaat. Sterker, de VMBO-directie zou er het liefst, in de traditie van de jaren 50 van de vorige eeuw, een Sjaak Polakje mee doen. Broek omlaag en de platte hand erop. Waar halen die snotneuzen, die non-valeurs, die knoeiers, die droplulletjes, die gebakkies, die kleine klerenklootzakjes, die verbaal gehandicapten, waar halen die de gore moed vandaan om te eisen dat docent Been wordt ontslagen? Eerst presteren, dan praatjes. Maar de voetballerij is de normale wereld niet. Dus toen docent Been hoorde dat bijna de hele kleuterklas het vertrouwen in hem had opgezegd, was docent Been zowel boos als verdrietig. Hij pakte, met het mes nog in zijn rug, zijn koffer en zat de volgende dag in het vliegtuig naar Malaga. Is het een schande dat de spelers van Feyenoord Mario Been naar huis stuurden? Ja. Is het een schande dat de directie van Feyenoord de VMBO'ertjes onder leiding van Ron Vlaar het vuile werk voor ze liet opknappen? Ja. Maar lieve, lieve mensen, dat is geen reden om het ontslag van Mario Been bij Feyenoord onterecht te vinden. Sterker, het had veel eerder moeten gebeuren. Mario Been heeft er een potje van gemaakt. Hij en niemand anders was verantwoordelijk voor de beschamende 10e plaats vorig seizoen. Dus hij had veel eerder een spreekwoordelijke schop in zijn lendenen moeten krijgen. En nu alsjeblieft weer eens een kerel als trainer bij Feyenoord. Een Huub Stevens, een Johan Boskamp. Iemand die niet, zoals Mariootje, die kleuters met zijn kloten laat spelen. Jan Dijkgraaf, Sportcolumn. Jan, als je nog één keer Feyenoord doet, dan ga je eruit en ontslaak je. Ben je dat nou? Ja. Jan, ik geloof al lang niet meer in jou en mij. Nu hoef je nooit je jas meer aan te trekken en te hopen dat je lichten doet. Laat buiten de stormwind nu maar razen in het donker, want binnen is het warm en licht en goed. Hand in hand naar buiten kijken waar de regen valt. Ik zie het vuur van hoop en twijfel in je ogen. En ik ken je diepste angst. Want je kunt niet zeker weten en alles gaat voorbij. Maar ik geloof, ik geloof, ik geloof, ik geloof, ik geloof in jou en mij. En als je 's morgens opstaat, ben ik bij je. En misschien heb ik al tegenzet. En als de zon schijnt buiten, gaan we lopen door de duinen. En als het regent, gaan we terug in bed. Uren langzaam wakker worden, zweven door de tijd. Ik zie het licht door de gordijnen en ik weet, het verleden geeft geen zekerheid. Want je kunt niet zeker weten. Straatlantaarn buiten geeft wat licht. En de dingen in de kamer worden vrienden die gaan slapen. De stoelen staan te wachten op het ontbijt. En morgen word ik wakker met de geur van brood en honing. De glans van het gouden zonlicht in jouw haar. En de dingen in de kamer, ik zeg ze wel te rusten. Vanavond gaan we slapen en morgen zien we wel. Maar de dingen in de kamer zouden levenloze dingen zijn zonder jou. En je kunt niet zeker weten, want alles gaat voorbij. Maar ik geloof, ik geloof, ik geloof, ik geloof, ik geloof in jou en mij. Ik geloof, ik geloof, ik geloof, ik geloof, ik geloof in jou en mij. En je kunt niet zeker weten. Ik geloof er zo langzamerhand helemaal niks meer van. Goed, Koude Wijn de Grote, jezus. Nou, dat was de avond van diezelfde babyboomert. Nou Jan, take it over. Wil je dat? Ja, je moet nog wat. Echt helemaal zat. Hey Jan, sinds jij op de verjaardag van je tante Mona die nieuwe rubriek verzon... en dan weet je al waar ik het over heb. Nou, ze heeft hem eigenlijk meer gewoon cadeau gedaan op die verjaardag. Ja, vroeger heette die gewoon Mona, die rubriek. Of nee, lieve Mona. In de story. En die heb jij gewoon gejat. En van Mona, Mona's naam mochten we niet gebruiken. Dat werd Jannen. Want ja, ik snap ook niet waarom. Maar het loopt storm, Jan. We gaan hem weer doen. Lieve Jannen. Ja, dames en heren. Eigenlijk alleen de dames. In Lieve Jannen beantwoorden we prangende vragen van vrouwen. Hey, shit, ik moet mijn kinderlijnstem opdoen. Ja. Dames, daar zijn we weer. Met Lieve Janne. In Lieve Janne geven wij antwoord op de vragen waar jullie al die tijd al mee lopen. Of zitten. Of liggen. Of dus hardlopen in een hamsterwiel. Jongen, jongen. Jan. Doe jij de eerste? Zal ik de eerste doen? Ja, leuk. Ed Janu Petit, zeg ik dat goed? Jan? Wie? Janu Petit. Is dat niet of de Janu vrouw Petit van? Nou, luister maar. Lieve Jannen, ik deel mijn vriend met veel vrouwen... maar hij hield altijd alleen van mij. Nu blijkt hij echter een tweede relatie te hebben... heb ik vorige week bij jullie gehoord, met een Belgische. Wat moet ik doen? Kus Janu. Janu is de vrouw van die Ed? Ja. En die Ed heeft dus echt een vrouw. Nee, jij hebt toen verteld dat, dat hij een Belgische bij had. Ja, dat is ook zo. Heeft hij het bevestigd ook? Ja, maar ik wist niet dat Ed toch echt van de hetero kant was. Ik dacht dat dat een grap was, 44 weken lang. Nee, Ed is een stel je stut hoor. Ja, nee, dat is alles dus wat waar. Jij altijd, maar wij dachten dat dat niet waar was, toch? Nee, ik dacht dat dat wel waar was. Maar goed, wat moet dat mokkeltje doen? Lieve Janu Petit. Wij zullen straks, als Lieve Jannen, met jouw Eddepet gaan praten. Want Eddepet kan maar één keuze maken. En die keuze is voor jou, Janu Petit. Of je dat Petit is klein, gaat het over de tieten, denk je? Ja, maar wat een onzinadvies. Want straks heb je Ed aan de lijn en zeg je... Ed, ram hem erin bij wat je maar tegenkomt. Ja, je hebt gelijk, hoor. We gaan naar de volgende. Donders. Ed Isolde. Lieve Janne, ik heb een oudere vriend. En dat begin ik te merken. Qua energie. Zal ik er nog een jonge kerel naast nemen? Of is dat niet ver? Vol op je bekje, Isolde. Denk jij dat Hallers Leben nog luistert? Ja, ze stuurt wel nog vragen in, dus dat is wel aardig. Nou, eruit geflikkerd bij de VPRO maar. En dan gaat ze onderlastig vallen. Met omdat die de VPRO Teun van de Keuken als het nieuwe gezicht heeft. Ik moet wel zeggen, ze stelt de vraag, dat doet ze in het programma eigenlijk nooit. Dat mag niet van Pieter van der Wielen. Ja, en Pieter van der Wielen, die kennen we nog van. Want we gaan nu even naar ons eigen publiek. Pieter van der Wielen, die heeft hem in, hoe heet je, gestoken? Georgina Verbaan. Ja, in Georgina. En toen werd hij groot nieuws. Toen wisten we opeens wie Pieter van der Wielen was. Ja, hij en was hij heeft een BMW met een dode hoekspiegeltje. Ja, wat een sneuneus. Doe jij even die antwoord. Lieve Isolde, dat jij een oudere vriend hebt, is misschien wel aardig. Maar kan je beter nu mee stoppen? Ik vind het gelul, een oudere vriend, Jan. Is misschien wel leuk voor jou, maar die oudere vrienden moeten we ophouden. Nee, je hebt gelijk ook. Dus maak het uit en zoek een leuke jonge vent. Groetjes, lieve Janne. En de laatste. Het la la la la la pinda. Lieve Janne, ik ben groepje van het eerste uur. Wat moet ik nu qua zelfhulp als jullie straks niet meer bestaan? Kus, la la la la la. Ja, maar de groepjes worden toch gewoon weer groepje van ander iets? Ja, ik neem aan dat er op dit tijdstip iets anders komt. En misschien is dat wel gewoon een ongelooflijk lekkere pot. En ja, dan word je daar toch groepje van. Of ja. Misschien blijft Jan Roos wel in zijn eentje. Ja, maar dat zou nog eens kunnen. Ja. Of met iemand van BNR of zo, weet ik veel. Of je gaat, je wordt fan van een rockproeg of een jongensbandje of wat dan ook. Ja, of meisjesgroep. Ja, groepjes zijn is toch sowieso een afwijking? Ja. Nou ja, komt-ie. Nou, zeg het maar. Lieve la la la la pinda. Als wij niet meer bestaan, moet je op zoek naar een andere passie. En nadat we jou hebben ontmoet, weten we zeker dat het goed komt. Veel succes, plezier en dikke kusjes op je volle billen, de lieve Janne. Meende je dit nou wel? Nee. Oké, dan kappen we met dit geneuzel. Dit is een memorabele avond, John. Er gaan koppen rollen. Ja, precies. Seksisme, daar kunnen wij bij de echte Janne helemaal niks mee. Ik zei seksisme trouwens. Bij ons mag de vrouw altijd bovenop. Maar als één man de bagger in het hoofd van de foute macho op passende wijze weet te veroordelen, dan is het wel onze Martin. Ik zat deze week in een taxi bij een Marokkaanse taxichauffeur. Die man die sprak beter Nederlands dan ik. Al is dat natuurlijk niet zo moeilijk. He? Aan alles leek hij een verwaardigd geïntegreerd burger. Hij vroeg of het in het café gezellig was. Ik antwoordde dat er niet zoveel aan was, omdat er bijna geen vrouwen aanwezig waren. Natuurlijk is het gezellig met mannen aan die bar, maar vrouwen maken het net even prettiger. Die chauffeur begon heel moeilijk te kijken. Met een gezicht of hij eindelijk zijn eigen zweetoksel ook rook, zei hij. Vrouwen hebben niets in een bar te zoeken. Alle vrouwen die daar zijn hoeren. Een goede vrouw is thuis. Ik dacht dat hij een grapje maakte, maar die chauffeur was serieus. Vrouwen in het uitgaansleven, die wilden iets. Zij wilden seks met mannen en meer niet. Het waren gewoon allemaal sletten en daarmee oud. Ik voelde mij verslagen. Wat moest ik nou nog met deze man bespreken? Wat kan ik zeggen tegen zo'n hoefder die mijn moeder, mijn zuster, mijn vrouw, mijn dochter allemaal hoeren vindt? Ik zweeg en keek uit het raampje. Net voordat ik wilde zeggen dat zijn ideeën achterlijk en beledigend zijn, sprak de chauffeur mij aan. Wilt u misschien naar een leuk bordeel, vroeg hij. Ik weet er eentje vlakbij. De man die alle vrouwen hoeren vindt, omdat zij een glaasje bier aan die bar drinken, wilde mij naar een hoerenkast brengen. Ik schudde met mijn hoofd. Breng me alsjeblieft naar huis, zei ik. Ik ben jou helemaal zat. Denk daar maar eens over na. Tot volgende week. Wat een middeleeuwse klootzakken zijn het toch. Die gatenneukers, die zijn gewoon bang voor vrouwen. Ja, Martin van de mildheid, hè, ooit. Martin die belde me, die heeft het dus echt meegemaakt, ja, in een taxi. Schandalig. Dat er werd gezegd, alle vrouwen die naar een café gaan, dat zijn hoeren. Ja, niet te geloven. En was het maar waar. Wat? Nou, laat maar. Hey, zometeen kun je bellen met 0800-1121 voor wat een geleuter. De stelling maken we zometeen bekend, want we gaan natuurlijk niet over Maxima Willem-Alexander hebben. Helemaal de tering. Nee, of het IOC lekker belangrijk is. Maar we gaan eerst naar de man wiens vriendin zelfs zijn lieve Janne nodig had om haar leven leefbaar te houden. De man die in kringen van zaadvragende vrouwen tegenwoordig bekend is onder de nickname Simon Sperm. Hier is Diet. Control Alt Delete. Control Alt Delete. Ed, Eddie, Ed een petje. Ed, ben je er? Ja, goedenavond. We hebben heel wat te bespreken, Erbet. En ik ga eventjes snel een paar echte vragen stellen. A. Jan heeft net gesuggereerd dat jij van Potenstein bent. Ja of nee? Nee. Janou Petit, dat is jouw vriendin. Staat er Petit voor de tietengrootte? Nee. Heeft Janou Petit gelijk dat je vreemd gaat met een mokkel in België? Nee, dat werd natuurlijk wel gesuggereerd. Maar, ja of nee, Eddie? Nee, ja, echte Jan, die zijn monogaam, toch? Ja, je hebt gelijk ook. Nee, Ed, die mogen wel opgaan in het moment tegenwoordig. Ja, dus ja. Heb je haar ooit belazerd? Ja, de nee? Nee. Ook niet gezoend buiten de deur? Gezoend? Nee, zelfs dat niet. Dat doen mannen niet, Jan. Dat doen alleen Keil aan de nichten. Hey, trouwens, over Keil aan de nichten gesproken. Edepet, hou je van Janou? Ja hoor. Wordt het niet tijd om eens eventjes gebruik te maken van Radio 1 om haar ter huwelijk te vragen? Nog niet, nee. Nou, dat moet je maar wel doen, Eddie. Want iets of iemand moet de uitzending redden en het getal is op Ed gevallen. Kom maar op. Lieve Janou Petit, wil je met me trouwen? Zeg het. Ed, anders flikken we je er gelijk uit. Ed, je hoeft niet te zeggen wanneer, hè? Ooit. Nee, ja, precies. Dat, ja, dat is goed. Oké, stilte. Dus maar. Ja. Nee, maar het zal er zo wel een keer van komen, inderdaad. Maar ik denk niet dat nu het moment is om dat... Ik hoor verderop in de huis hoe ik iemand lachen. Eddie? Ja? Ik wilde zo graag ja precies zeggen. Maar ja, dan moet je het wel zeggen, Ed. Hé, hey Jan, ga jij eventjes iets tegen neus doornemen? Het echt zat. Oh, nee, ik moet door. Ja, alsjeblieft, zeg. Ed, Brenno komt met een boek. Ja, precies. Ja, Brenno gaat met een boek komen. Dat vertel. Een klein scoopje is dat, volgens mij. Want hij had volgens mij nog niet willen vertellen. Maar, ja, het stond alleen op Twitter vandaag. Maar waar gaat het boek over? Waarom moeten we het niet kopen? Wie is Brenno? Ook dat. Brenno de Winter is de man, de journalist die eigenlijk al die jaren achter de OV-chipkaart aan zit. Of eigenlijk achter het bedrijf wat erachter zit, TransLink. Hij vindt het kut. En hij vindt het kut. En hij is nu ook door TransLink, wordt hij voor de rechter gesleept. Omdat hij natuurlijk, of tenminste, ze hebben hem verhoord bij de politie. Omdat hij met een geblokkeerde kaart gereisd zou hebben. Ja, precies. Dus, nou, Ed, dit weten we allemaal al. Wat komt er in dat boek? Nou ja, daar komt het hele verhaal... Nog een keer. Daar komt het hele verhaal nog een keer in. En hij belooft nog wat nieuwe updates. Ja, maar Jan, en wat wel is, Brenno de Winter is de oude Wopkoning. Brenno is en een dat held. Het TransLink gebeuren, die sleept dat voor de rechter. Dan moet die arme jongen het zelf betalen. En Brenno de Winter is Nee, maar dat zijn opdrachtgevers toch betalen voor hem? Nee. Nee? Zo'n freelancer. Nou ja, dat zegt niks. Maar lullig voor hem. En dat dus zeg maar waar hij het eerst heeft ingekort tot hapklare brokken, zodat een interessant journalistiek verhaal werd, gaat hij nu weer uitrollen en wordt het een boek. Dat lijkt er wel op, ja. Nou, mooi. Dat, niet kopen als je daar geen zin in hebt. En wel kopen natuurlijk als je alles nog een keer bij elkaar wilt zien. En nou ja, het is misschien wel een van de boeken over het falen van dit soort systemen die de overheid wil invoeren. Ja, precies. Hé, hey, Tristan. Wie? Tristan. Ja. Het is Eddie, toch? Ja. Dat is die jongen die in Alphen mensen neerschoot. Ja, precies. Die godsdienstwaanzinnige uit Alphen. Maar de politie heeft daar een van de documenten verwijderd. Klopt dat? Ja, er is natuurlijk waarschijnlijk iets misgegaan met het aanvragen van de wapenvergunning. Want nou ja, dat had precies nooit mogen gebeuren. Nee, precies. En het document waaruit blijkt... Ja, precies. Het is niet meer, meer te vinden. Nee, precies. Ja, precies. Ja, precies. Nou, Jan, rond je even af met Ed? Nee. Ja. Nee, want je moet nog die vraag over die haringen stellen. Haring. Eddie, laatste vraag. Internet beïnvloedt het menselijk geheugen. Nee, ja, nee. Jan, hou je kop dicht. Files haring is geen religie. Eddie, wat is een files haring? Dat is geen religie toch geworden. Nou, heel goed, Ed. Dankjewel, Ed. Doei, Ed. Eddie Pet, dat was een jongen. Hey, en doe Janou Petit de groeten, want het arme mens die zegt... Ja. Die dacht, ik word nu te huwelijk gevraagd. Die zat er met de tranen op de rug, zat ze te wachten. Dat jij door die kleine knietjes van je ging. En dat deed je het niet, Eddie. Dat was vreselijk. Ja, nou ja, misschien moeten we dat voor de einduitzending bewaren. Einduitzending, niet zo triest, Ed. Nee. Sommige dingen gaan door, hoor. Ja, hoor. De helft gaat door. Petty blijft. Eddie. Doei! Doei, jongen! Wat een geleuter. Godverdomme, ja, Jan. Hey, dat hele geluid over die stelling. Nederland wil de Olympische Spelen. Nou, lekker maar langer dan de Olympische Spelen. Doen we gewoon niet. Nee, 0800-1121 bellen. Gratis. Gratis. Voor onze rubriek van de geluid. En wat de stelling geluid, is: het was zwaar, zwaar, zwaar, zwaar. Doe jij nog een paar? Zwaar, zwaar, zwaar, zwaar, zwaar. Kloten vanavond. Ja, het was kloten vanavond. Dat is een stelling. En, wat je wil ook al zeggen. Het is onze schuld. Ja, maar toch ook fijn dat je vorige week die zendmast hebt opgeblazen, Jan. Ja, want goed, wij voelden dit aankomen. Ja, precies. Dus half Nederland ligt nu gewoon lekker thuis, lekker te slapen. Ja, precies. Ja, het was dus zwaar kloten. Kloos. Kloos. Ja, goedenavond. Goedenavond, Kloos. Heet je echt Kloos? Hi. Ja. Achternaam. Laat ik beginnen met, ik luister naar jullie programma heel vaak. Oh ja. Mooi. Ja. Oké, en laat ik beginnen met een stelling. Ik vind jullie salonridders van het vrije woord. Salonridders van het vrije woord. En is dat nou positief of negatief? Nee, dat is negatief. Nou ja, salonridder is niet zo positief. Nee. Oh, nou, bedankt dan. Jullie... Doei! Wat een geleuter. Ja, volgens mij bevestig je nu wel een beetje wat hij wilde. Ja, dat interesseert mij geen film. Waarom doe je dat nou? Nou, wij lopen onszelf al af te pissen 2 uur lang. We gaan toch niet ons ook nog door een van de close. Nee, maar te onbeleefd om me voor na. Ja, maar zo. Jan, boeien. Jasper de Groot. Nee, goedenacht. Nou, Jasper, zeg het maar. Je bent toch wel een van de bekenden van de show? Oneens. Tenminste, ja, ik vond de gastkeuzes vond ik vandaag wat minder. Maar jullie hebben het heel goed weer opgevangen door het toch leuk te maken. Nou, Jasper, volgens mij had jij ook last van de stoorzender. Heb je wel geluisterd, Jasper? Jawel. Volgens mij zit je wekker gewoon bij wat te geleuter en dan zeg je wat. Want dit was echt heel erg, hoor. De gastkeuze vond ik echt helemaal niks, maar jullie hebben het wel, tenminste bijvoorbeeld met die medium, vond ik dat jullie het nog redelijk hebben opgelost door een beetje leuk te doen en een beetje op die manier, snap je? Ja, hey, dankjewel! Dank Jasper. Doei. Wat een geleuter. En we gaan voor het hoogtepuntje van deze uitzending gaan we naar Den Haag, naar de honkbalscheidsrechter, voetbalscheidsrechter Sonneveld. Zo, goedemorgen, heren. Eindelijk ben je er weer, Sonneveld. We doen even de spelregels. Als jij één vrouw of man beledigt, dan draaien we je weg. Wat die zegt. Nou, het was kloten. Het was kloten vandaag. Kom maar op, Sonneveld. Heb je nog wat te zeggen? Stelling, ik ben het mee onlangs. Hé? Ja. Waarom? Nee. Ja, dat weet ik niet. Oh. Even lekker weer te diep in het flesje brouwersmeester gekeken. Zonneveld? Nou, zijn jullie wel of nuchter of niet? Wat zegt hij? Of wij nuchter zijn? Nou, buitengewoon. Volgens mij flikkert je gebit weer op de grond, Zonneveld. Nou, dat denk ik niet. Maar we wandelen een kuukje in de reclame. Hey. Ik hoor elke week hoor ik mijn naam noemen. Ja. Ja, jullie gebruiken elke week misbruiken jullie mijn naam, maar ik vind het wel leuk. We maken je beter dat wij jouw naam misbruiken dan dat jij mensen misbruikt. Je ja? bent de beroemdste bijstandtrekker met een TBS-verleden in Nederland, Zonneveld. Ja, dat ben ik uiteraard mee eens. Ja, en zo is het beneden. Zonneveldje, dat was leuk, hè? God, dat heb je. De Stichting van de Bef. Boukje. Hey, hallo! Hey, daar is ze weer. Hey, Bouk. Ja, ouwe helemaal... hey. Meid. Vind je ons ook salonridders van het vrije woord? Ja, ik wou zeggen, inderdaad, salonridders. Oh, krijgen van lekker de pleuris, vuile buisentrekker. Nou, maar wat is het precies eigenlijk? Bouk. Jan, zeg maar wat is. Ik denk dat die meneer ons net als een salonsocialist, dat is dan niet een echte socialist, dat hij ons nep-ridders van het vrije woord vindt. Omdat we namelijk altijd een hele grote mond hebben over alles en iedereen. En vanavond was het weer wat anders. Ja, was het vanavond anders? Weet ik veel. Wat vond je ervan voor het kloten? Van wat? De uitzending, Bouk. Jezus, mens. Ja, maar ik zit nu zonder... Ik kan het echt niet ontvangen. Waarom bel je dan? Vond dan niet toch niet lastig, mens? Bel dan op Jan's 06-nummer, Boukje, gewoon. Wat een geleuter. Hey Jan, en nu gaan we naar de echte grootste galbak van de avond. Frans van Dam. Ja. Ja. Nou, zeg het eens, joh, stoere man. Met je 175 volgers. Hey, je gaat het beste even uitzetten dan, Fransie, als je belt. Want je wil geloof ik iets heel stoer zeggen. Mislukt. Doei! Wat een geleuter. Hey, hebben we Ed, heb je je al gevraagd? Janou, ten huwelijk? Is gelukt? Hallo. Oh, dit is een andere Ed, hoor. Ah. Ja, ik vond het een hartstikke goede uitzending, maar ik zit met een probleem. Nou, kunnen jullie mijn telefoonnummer geven van Medium Anita? Nou, ja. Qua niveau zit je met je grap een beetje op het niveau van de uitzending. Daarom, ik wil graag meedoen, vind ik leuk. Top, vind je het leuk? Hartstikke leuk. Vind je ook leuk van die hulkopmerking van een van jullie? Welke, die wat? Ja, dat was iets over een groene, over die hulk. Ja, top, hè. Nou, vond je ook leuk? Volgende week leggen we hem uit. Dank je. Doei. Wat een geleuter. Ja, dit is altijd... ik heb al een vraag, Lisanne. Want nou, ik heb al een paar keer gekeken. Maar jij hebt dus op je Twitter-account heb jij dus een plaatje staan van twee meisjes. En ik vraag me dan af, ben jij dan zeg maar die blonde met die leuke glimlach of die brunette met die grote ogen? Nou, ik ben de blonde. Oh, Jan. Oh, leuk. Leuk. Ja. Hey, en hoe is het met je voor de rest? Opeens, Jan. Hoe is het voor de rest, Lisanne? Wat zeg je? Je bent slecht te verstaan. Hoe is het voor de rest, Lisanne? Nou, op zich gaat het wel goed. Ik ben alleen een beetje misselijk. Oh, kan dat? Ben je zwanger? Nee, gelukkig niet. Heb je naar ons gekeken? Nee, ook niet. Ik had alleen de radio aan. Wat? Daarom ben ik het ook niet eens met de stelling, want ik vind het juist hartstikke leuk. Ja, wat is hier aan de hand? Nederland begint spontaan volkomen allemaal... Maar waarom ben je dan misselijk? Ja, ik weet het niet. Misschien een beetje grieperig of zo. Moet je straks misschien een beetje in je eigen mond overgeven? Nou, dat hoop ik niet. Nee, hoop ik ook niet. Hé, hey, Lisanne, ontzettend bedankt voor je bijdrage. Ja, je hebt deze show nog mooier gemaakt dan het was. Gered. Wat een geleuter. Hé, hey, wij stoppen hiermee. Nee. Ja. Nee, iemand met zo'n naar Igor, hi. Igor. Ja. Wat vond je van? Altijd wel kans verloren, dus... Zeg je? Wel, wat zeg je? Wel leuk. Wat zeg je, Igor? Jullie programma. Wat zei je? Altijd nog leuker dan Kaas Luna. Nou, dankjewel. Oké, groetjes. Doei. Igor, wat zei Igor dan? Wat een geleuter. Ja. Boeien. Nou, wat doe je nou? Wat doe je hij vond het goed. Hebben we één leuk item vanavond? Ja, Lisanne vond het ook goed en Igor vond het ook goed. Nou, klaar, daar houden we helemaal niet van. We zitten niet te wachten op mensen die het oneens zijn met onze stelling, toch? Ja, zo is het maar net. Hé, hey, sinds geen stijl om groot maakte, laat er geen kans onbenut in het gevlei te komen bij de vrolijke vrienden van de linkse Vara. En hoe kun je dat beter doen dan los te gaan op het schuim der natie, de PVV. Hier is Nico. De PVV heeft een medewerker op non-actief gezet, omdat hij vrouwen in burka tuig heeft genoemd. Tuig. De PVV valt over het woord tuig. De partij die vrouwen met een hoofddoek kop voor de tax wil laten betalen, valt over het woord tuig. De partij die hoofddoekvrouwtjes door de politie uit de bus wil laten verwijderen, valt over het woord tuig. De partij die de Koran wil verscheuren totdat er een Donald Duck overblijft, valt over het woord tuig. De partij die Marokkaanse straathufters door de knieën wil laten schieten, valt over het woord tuig. Wat krijgen we nou? Gaat de Partij voor de Vrijheid opeens een blad voor de mond nemen? De PVV vindt aanhangers van die verderfelijke ideologie toch wel tuig. En helemaal de burka. Als iets een grote middelvinger naar de westerse beschaving is, is het hier rondlopen in een burka. Als één ding een big fuck you naar de PVV en zijn aanhangers is, dan is het dat wel. Dan mag je dat toch als medewerker toch wel tuig noemen. En als zij ons stoppen met mensen voor tuig uit te maken, dan mogen wij straks zeker PVV'ers ook geen tuig meer noemen. Dat moeten we toch niet willen met z'n allen mensen. Ja, dat is Nico. Ja, die draagt eigenlijk ook niets bij. Die doet ook gewoon mee, hè? Eigenlijk was jouw La Vie en Rose column was... Die heb ik niet eens gehoord ook, Jan. Oh, de nanuk. Ja! Gaan we volgende week... Volgende week gaan we helemaal los, Jan. Gaan we iets leuks van maken? We gaan er echt een super uitzending van maken. Gaan wij een kritische vraag stellen? Ook. Nou, heel veel. En gaan we ook een... En we gaan ook heel veel lachen. Oh, lachen? Ja, we hebben een gast met humor volgende week. Oh, zeg, dat is wel zeg leuk. Zeg nog niet wie. Oh, dat wordt leuk, zeg. Lachen. Blond. Is je blond? Nou, blond of donker. Maar in elk geval gaat dat heel goed worden, Jan. Nou, hartstikke leuk. Ik ben blij dat het er vandaag op zit. Want ja, ik dacht heel even aan ritueel zelfverbranding. Ik geef 10% korting gewoon. Ja, echt waar? Ja. Ja, je geeft gewoon 10% korting. Dan blijft er nog zat over, namelijk. Nou, Marien. Dames en heren, jongens en meisjes. Ja. Straks wordt het pas echt een leuke radio. Adeline van Lier. Die heeft namelijk vast weer een heel leuk bandje ergens uit een garage weten te vissen. deze week is echte Jan niet gelukt. Nee. En dat werd geregeld door Jan Wezen, Jan Borst, Achterraam, Jan Gussenklo en Jan Valent, die niks te verwijten viel. Muziek, Jan Botram, radiobaas, Jan Huisje, schapje van de show, Jan Benning, beeld bij het geluid, Jan en Marie Dekker, die niks te verwijten viel. Ja, en dan de knoppen, Jan Schelvis, die ook niks te verwijten viel. Doei! Was ik nog te zeggen hätte, dauert een sigarette. En een letztes glas im Steen. Maar wacht eventjes. Jelmer? Zet je vinger maar op de knop, want we hebben een D66er die een keuze maakt.